105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı radyoların başındakilere. İyi akşamlar. Güzel bir salı akşamından sesleniyoruz sizlere. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da saat 20'ye kadar sizlerle birlikte olacağız. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahir Öğünç ve Oktay Demirci. Teknik yönetmenimiz Celal Cengiz, yayın sorumlumuz Ercan Aksu adına hepinize iyi akşamlar diliyorum ve beraber ve solo sohbetlere hoş geldiniz diyorum. Macera dolu bir salı akşamı. Ne diyorsunuz? Vallahi bu macera fazla bana diyorum. Sen ne diyorsun Oktay? Vallahi bundan iyisi can sağlığı diyorum diyorsun. Veya Şam'da kayısı da diyebilirim. Onu deme karakter göstergesi mi acaba? Bundan iyisi can sağlığıyla bundan iyisi Şam'da kayısı arasında kişiliğe göre bir seçim mi yapıyor bence insanlar? Şimdi bundan iyisi can sağlığı kendi başına bir şey gösteriyor zaten bir insan karakterinde. Şam'da kayısının nasıl benimsiyor bir insan onu ben bilmiyorum. Ben Şam'da kayısı. Şam'da kayısının ne olduğunu bilmiyorum zaten. Şam dediğimiz ha Suriye. Paris'te son tangoyu biliyorsun da Şam'da kayısıyı bilmiyoruz. Ha şeyi de biliyorum affedersin. New York'tan kaçış. Neyse içinde şehir ismi geçen bir film aradım aklıma ilk gelen de buydu. Yani Şam'da kayısının ne olduğunu birisi bana açıklarsa teşekkür edeceğim. Bundan iyisi Şam'da kayısıydı değil mi o? Evet. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Şam'da kayısı nedir? Yani Şam kayısı konusunda fakir bir yer ya da işte Şam'da kayısı yetişmez gibicesine bir durum mu var ortada? Yoksa yani hani bazen ben de New York'tan kaçış gibi bir laf ediyorum dolayısıyla hani bir anlamı olmaması mümkün mü? Onu, New York'tan kaçış. New York'lu gençlerin kendi arasında bir kaçalım yani. Hafta sonu New York'tan bir kaçalım. Hafta sonu bir Amasra'ya gidelim gelelim mesela. New York kaçar gibi. Mesela evet. Anladığım kadarıyla bu konuda hepinizin pek çok esprisi var. Her konuda olduğu gibi. Maalesef. Ne yapacağız? Hangi esprilerle devam edeceğiz? Bilmiyorum ama hakikaten Şam'da kayısı değil. Biliyorsanız söyleyin. Bilmiyorsanız. Bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. Belki Şam'da kayısı olmuyordur. Bundan iyisi işte Şam'da kayısı olma ihtimali. Ben Şam'da kayısı olma ihtimalini seviyorum diyor Ege. Şam'da ben espri olarak telefon numaramızı ve elektronik posta adresimizi vermeyi esprisiz istiyorum. Bir şekilde verebilir miyiz onu düz? Yani doğru mu verelim? Tamam istediğiniz gibi yapın. Sevgili dinleyiciler başta Şam'da kayısı olmak üzere her konuda bize ulaşabilirsiniz. 444-2406 her konuda söz veriyor musunuz? Veriyoruz. Ne kadar güzel arkadaşlarım var. Gerçekten gurur duydum. 444-2406 telefon numaramız. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Telefon numarasındaki esprileri saymazsan genel bir espri yoktu. Bence vermeyi başardım. Telefon numarasındaki esprileri de siz yaptınız. Ben dinleyicilerimize sordum. Orada bir espri yoktu bence. Şey vardı. Ve tabii ki Twitter'dan da bize ulaşabilirsiniz. Eğer Twitter'ımız bakıyoruz hemen Twitter kotamız. Çok güzel. Bugün çok güzel programımızın mi? Sonuna kadar bugün iyi Twitter yaptı. Hakikaten güzel. Twitter. Havalar da ısındı ya biraz. Twitter o açıdan bayağı rahat. Bir de YouTube'un da açılmasıyla beraber işte. Twitter'da tüm kanallar açılmış. YouTube'la eş zamanlı olduğu için Twitter'ımız da açık. Sevgili dinleyiciler oradaki ismimiz de beraber ve solodur. Bize Twitter'dan da yazabilirsiniz diyerek Şam'da kayısı konusunun uzmanına dönüyoruz. Şam'da kayısı konusunu nedense açıyoruz. Ya hayır canım o edildiği için açıyoruz. Yoksa illa konuşacağız diye bazı şeylerin konuşulmasına gerek yoktur ya. Şimdi YouTube'la ilgili konuşacaktık bugün. Hemen şöyle bir haber. Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesi. Hadi canım. Deniz Baykal'a ait olduğu iddia edilen görüntülerin yer aldığı video paylaşım sitesi YouTube'a erişimin engellenmesi kararı aldı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı. Gerçekten mi? Ne zaman haberi bu? Bu akşam. İşte internet sitelerine düşen. Baktın mı? Kontrol ettin mi sen? Ben şimdi kontrol ettim ama telefondan kontrol ettim. Biz zaten giriyor buradaki mu? Serverımızda sıkıntı yaşamadığımızdan bilmiyorum. Şey yapamıyorum yani. Daha, belki böyle bir karar aldı. Uygulamaya geçildi mi onu bilmiyorum ama böyle bir şey var. Şimdi bir dakika. Tip YouTube'dan söz konusu görüntülerin kaldırılmasını isteyeceğini aksi halde siteye erişimi engelleyeceği kaydedildi. Böyle bir gelişme var. Ondan sonra mahkeme savcı Yüce Türk'ün talebi doğrultusunda YouTube'a erişimin engellenmesi kararı aldı. Karar gereğinin yapılması için dün Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na gönderildi. TİB'in YouTube'a yazı yazarak söz konusu görüntülerin kaldırılmasını talep edeceği, aksi halde bu internet sitesine erişimi engelleyeceği kaydedildi diye bir şey var. Bugün girebilecek dinleyicilerimiz girsinler. Sonra yarın ahvay etmeyin. Videolarını, tavşan videolarını seyretsinler. İşte ben bugün gene bir fıçılar var. Ondan sonra dört tane fıçı var. Dört tane fıçının üstüne tavşan koyulmuş. Bu müzik eşliğinde bu fıçıdan fıçıya atlayan tavşanlar. Ama bir tanesi atlayamıyor, düşüyor böyle 30 saniye. Bu... İzlemememe rağmen güldüm. Bir de izlesem, bir de izlesem ne olacak kim bilir. Böyle bir gelişme var. Bunu hemen dinleyicilerimizle paylaşalım. O zaman hiç bence şey yapma. Şimdi beni yanlış anlamayın. Sen ne izledin Fahir YouTube'dan? En son mu? Hayır yani bugüne kadar yani açıldıktan sonra izlediğin en komik şey neydi? Ben. Başka bir şey izlemedim. Sen bir tek kendinin olduğu şey mi izledin? Bir onu izledim, bir de az önce John of God diye bir adam varmış da. Çok çirkin bir şey izliyordun, çok özür dilerim ama evet, anestezi olmadan müdahale. Ya tabii birisi söyledi öyle bir şey var benim diye. Benim bir içim şey oldu. Benim de içim. Çirkin. Tabii canım çok hoş. Zaten tam seyretmedik, tam da göstermedik ama esas mı? Seyrettiğim ben. Evet. Ben anlatayım mı ne izlediğimi? Evet. Bir seni izledim, senin şarkı söylediğini. Ama böyle bir duruyorsun ya. Bence o bayağı fotoğrafına fotoğraf şarkı söylüyor gibi biraz da korkunçtu. Bu şey gibi aslında, çok özür dilerim, bölmek istemiyorum ama eskiden böyle hani uyduruk çizgi filmler olurdu ya. He. Böyle resim resim olurdu. Hani hareket yok da resim resim anlatılır. Altta da birisi konuşurdu. Aynı o uyduruk çizgi filmlere benziyor. Ben de biraz uyduruk söylemişim zaten. Aa niye? Söylemen... Güzel söylemişim. Söylemen ben bunu bana söylet diye. Yani sen bana bunu söyle diye. Teşekkür ederim. Gerçekten yayından alınan bir parça olduğu için de zaten. Neyi seyrettin? Güzel de şeyi seyrettim. Bir aile küfürlü bir şarkı söylüyor arabanın içinde ve hepsi çok mutlu İngilizce. Hı-hı. Ama böyle sert sözleri olan bir şarkı söylüyor. Ondan sonra bir kamera yakından çekiyor, arabanın içini çekiyor işte. Ondan sonra bir çıkıyor kamera uzaklaşıyor, bir bakıyor işte başka böyle Almanca galiba, tam da hatırlamıyorum onu. Almanca konuşulan veya işte böyle bir Flemenkçe konuşulan bir ülke ama işte sözlerini bilmeden ailecek işte baba, anne ve melek yavruları sanki çok güzel bir şey söylüyorlarmış gibi hep beraber söylüyorlardı. Küfür en sonunda da böyle kamera uzaklaşıyor, bir bakıyor işte dil öğrenmenin önemine dair bir şey. Kurs. Niye gülmediniz? Ya keyifli. Ben komik bir video olduğunu anlamadım. YouTube'dan bir video anlatıyorum ya. Anladım da eğitici bir video olduğunu zannetmiştim. Ben ondan gülmedim. Tabii, yoksa ben ne bileyim bunun komik video olduğunu. Ben onu eğitici video zannettiğimden... Sen eğitici videoyu anlatırken gülersem sen şey dersin diye. Komik bir şey varsa beraber gülelim dersin diye. Üstelik bir şey hayır, anlatılırken korktum. Yerli yabancı gibi. Hani yerli yabancı dediğim hani film, sessiz sinema oynanırken yerli yabancı falan denir. Oradan bir kafada bir şeyler oluşur. Senin de onu eğitici video veya komik video diye bize göstermen gerekiyordu. İşaret etsen yeterli. Yani ne bileyim işte YouTube yeni açıldığı için ben YouTube'da olan videoları da anlatma konusunda çok iyi değilim. Bu ortaya çıktı. Yo bayağı iyisin. Mesela İyisin. Ne bileyim yani demin Ege'nin anlattığında ben bayağı Ege güldüm başarılı, ama benim anlattığımız başarılı. Espri olduğunu ben anlamadım. Yani bayağı mizanseni falan da çok güzel, fıçıları anlattım, tavşanları anlattım. Bir de tavşanlar her zaman komiklidir yani. Evet. Zaten bir tavşan düşün bak. Bak ya, abi bir yayın... gülümsüyorsun yani ya, hiçbir şey olmasa bile gülüyorsun yani. Ya. Şu anda kafamdan tavşan gitmeyecek ve gülmekten yayın yapamayacağım. Evet. Ne oldu, YouTube'a kaydoluyorsun galiba. Evet, bundan sonra beraber ve solo'nun video şeyi de olsun istedim orada. Dur bakalım nasıl yapacağız. Uygulamaya geçmemiş ama değil mi bu karar? Bu... Karar uygulamaya geçmemiş. Herhalde daha doğrusu sonuca bağlanmamış. Daha ilk günden olmasın diyerek büyük ihtimalle biraz bekletiyorlar mı ne, ama işte bu tam anlamıyla şey olduğu için böyle bir uygulama yapıldı da tam böyle bir yasal bir düzenlemeyle açılmadı ya YouTube. O uygulamaya uymayan bir durum ortaya çıktığı için, ama bir taraftan da bu görüntüler, bahsedilen görüntülerin ne görüntüsü olduğunu bilmiyoruz Deniz Baykal'la ilgili görüntülerin, ama eğer hakaret içeren, işte kişilik haklarını rencide eden görüntülerse zaten YouTube'un kendi kuralları çerçevesinde bu görüntüyü kaldırması gerekiyor. O başvuru yapıldıysa ve YouTube'da gereken adımı attıysa sorun çözümü. Ki bundan sonra yani biz Türkiye'de YouTube'un kapanması olayını yaşadık ama dünyada da her gün başka başka ülkelerden başka başka kişiler hakkında, kurumlar hakkında, işte böyle şahsiyetler hakkında incitici, hakaret içeren videolar YouTube'a yükleniyor. YouTube'un başında da bir adam oturmuyor. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi. 3 kişiymiş onlar. 3-4 kişidir falan yani. 3-4 kişi onlar. Bütün gün video seyrediyorlar. Yani izleyip bu hakarettir, bu değildir diye bir şey yok. Şikayet üstüne videolar kaldırılıyor. Yani o konuda çok hassaslar. Aynı şekilde işte Facebook'ta falan da böyle şeyler var. Hatta ben bugün YouTube'da dolaşırken videoların yanına bir tane de küçük bayrak koymuşlar. Bu videonun birilerini incittiğini, hakaret içerdiğini düşünüyorsanız işaretleyin diye. Hani böyle bir nasıl diyeyim, işlem başlatmayı böyle basitte bir hale getirmişler. İşte orada gün içinde 1 milyon tane şey geliyorsa, şikayet geliyorsa onları böyle bir rafine ediliyordur. Ondan sonra bir daha bir göz gezdiriliyordur. Ona göre bir karar veriliyordur ama bu zaten YouTube'un kendi kuralları içinde de şey olması gereken, ne derler, ortadan kaldırılması gereken, YouTube'un gerekli önlemi alması gerektiği bir durum. Eğer bahsedilen video hakaret içeren bir videoysa. Öyle bir şey, bakalım yani, video zannetmiyorum ya. Ondan yani sonra hayır, şey iki günlük de olmasın. Ve hakikaten komedi gibi bir şey olur. Komedi gibi bir şey mi olur? Biz Ankara Radyosu'nda Daniskası olur desem. 2009'da mı başladık? Neyi? 2009'da mı başladık tamam. Ankara Radyosu'nda yayınımıza? Tamam, çünkü burada kayıt süresinde şeyi soruyor da ne derler, doğum tarihini soruyor. Ben de 6 Mayıs 2009 evet diye şey koydum. Doğru yapmışım onu. Dünya Radyocular Günü olarak kaydettik. Ondan sonra şey, cinsiyet male, female ne diyeceğiz? Beraber yani, sol sohbetler için mi? Hı-hı. Kadın. Kadın değil mi? Yani çok enteresan ama kadın. Öyle mi diyorsun? Benim Fransızca olsaydı mesela kadın mı olurdu hakikaten? Bu? Siz başka bir şey düşünüyorsanız söyleyin de, bence... Ben biraz... Üç erkeğin yaptığı bir program bence de kadın. Erkek olamaz diye düşünüyorum ben. Şimdi şöyle bir şey oldu. Yaşımız oldu? Tutmadı. Yaşımız 2009 tarihli olduğu için. O zaman biz de diyelim 80 doğumlu olsun. 80 de yaşlı. Yani yaşlı derken... Tamam, kaç yapalım? 1988 olsun. Genç bir kadın. Ne kadar güzel. Ne olacak şimdi bu şey, üyeliğimizi alacağız, istediğimiz videoyu yükleyebilme özelliğimiz. Yani kendi videolarımızı bir çatı altında topluyor. Bilmiyorum, ben gerçekten de YouTube kullanmadığım için ne tip uygulamaları var bilmiyorum. Yani şimdi acaba dinleyicilerimiz, falan bizim şaka yaptığımızı, dalga geçtiğimizi düşünüyorlardı belki. Hani bu YouTube'un 2,5 yıl yasak olduğu dönemde herkes bir şekilde YouTube'a giriyordu ya. Hı-hı. K-Tunnel'lar, R-Tunnel'lar, efendim işte DNS ayarları falan filan. Ben bunlardan hiçbirini yapmadım. 2-3 defa çok elzem şeydir işte bu K-Tunnel, R-Tunnel'larla hallettim. Onun dışında YouTube'la ilgili bir şey, bir arada bir program vardı. O programda sonra şişti. Nasıl, gerçekten hiç girmedin mi sen? Yani hakikaten sayılıdır. İşte 3'tür 5'tir. Ben düzenli bir YouTube mesaim hiçbir zaman olmadı. YouTube zevkim de olmadı. İşte başka sitelerden, Dailymotion'dan bulmaya çalışıyordum. Vimeo'dan bulmaya çalışıyordum. Şey güzeldi, Facebook'ta zaten bir dolu video vardı bazı evet, şeylerde. Doğru. Oradan izliyordum ve bir YouTube şeyim yoktu. Çünkü şöyle bir düşüncem var. Bir şey yasaklandıysa ona girmemek lazım. Nasıl kapalı yerlerde sigara içmek yasaksa, gizli gizli içmiyorsak oralarda, aynı şekilde YouTube'a da girmemek gerektiğini düşünüyordum. Şimdi bunu beğenirsin beğenmezsin ama o yasağa uymak bir gerekiyor. Yasağa uymak gerekiyor. Hakikaten yasalara uymayıp da sonra başkalarından şikayet etmek çok yanlış geliyor bana. O şeyde yasalara saygıda bireyde başlar diyerek YouTube'dan uzak bir dönem geçirdim. Bir iki defa hakikaten şeytana uyup YouTube'a girdiğim oldu. Çok utandım. Hatta yayında böyle ağlayarak söylediğimi hatırlıyorsunuz bugün. Neye ağladığımı söylememiştim ama. Evet, hatırlıyorum. Ağlamakla o bugün bir suç işledim, bir suç işledim falan diye. Hayır, suç diye söylememiştin. Yaramazlık diye bir şey söylemiştin. Evet işte. Yani yaramazlık yaptım. Etmeye çalıştım ama sonuçta YouTube nasıl çalışıyor, neler yapılabiliyor falan hiç bilmiyorum. Onu öğreneceğim önümüzdeki günlerde ve ne kadar sonra? İşte 5 yıl sonra. Kuruluşundan 5 yıl sonra YouTube diye bir şey varmış diye yanınıza gelebilirim. Haberiniz olsun. Şimdi öncelikle bu kaydı yaptığımız için ben çok mutluyum. Kaydolmak bir yere güzel. Bir kere kaydolmak bence başlamanın... Başlamak demek. Yani yarın bir gün mesela tekrar bir bu mahkeme kararıyla yasaklanırsa bile bir gün açıldığı zaman hemen kullanmaya başlayacağız. Yani hemen bir video yükleyebiliriz. Hayır, sonra yani zan altında kalmayalım Oktay. Şimdi biz oraya nasıl? Üye olduk da tamam. Bizim adımıza birisi yanlış yanlış videolar yükler. Birileri şikayetçi olur. Bizim yanarız valla, üstümüze suç kalır. Yani olur şifre öyle değil mi? Şifre yok mu, şifre? Şifreli mi? Şifreli. Şifreliyse, şifreliyse daha kötü işte. Tamam, şifreliyse daha kötü dediğim. Şifremizde hiç kimsenin tahmin etmeyeceği bir şekilde radyomuzun frekansı. Anlarsın Oktay. Yani. Onu o zaman hiç kimseye söylemeyelim de. Evet. Şey olmasın. Kötü ellere düşmesin. Ellere düşmesin. Yani zaten yanarız gibi geliyor, bilmiyorum. Ben muhalefet şerhi koyuyorum. açık söylemek gerekirse. Sen üyeliğin, almayalım mı diyorsun? Bu ya? Üyeliğin iptalini talep ediyorum. Hatta ayrı bir gündemde topu. Çünkü ne olacağı belli olmaz. Biraz daha su dingin hale gelsin derim ben. Bilmiyorum. Bir büyüğünüz olarak. Tabii bilgisayarla ilk tanışıklığımı da düşünecek olursanız. Bu internet ortamı hakikaten çok şey bir ortam. Bildiğimiz gibi, göründüğü gibi değil. Doğru. Bir şey soracağım. Söyle. Sen böyle halis munis bir çocuk muydun Fahir? Yani mesela bir fazlasıyla. Şeyi çok... Bir şeyi çok çocukken, bir şeyi çok istemene rağmen bir büyüğün, Fahir bunu böyle yapma. Çünkü bak şu şu sakıncaları var diye sana, ama böyle bir hani anne veya baba değil de bu. Bir miktar sana uzak, tamam, ama sözünün sende ağırlığı olan biri dediği zaman ikna olup yapmıyor muydu çok istemene İknaya rağmen? İknaya gerek yok ki canım, bir şey söylediklerinde yapmıyordum. Doğru vallahi öyle yani. Höt demekten bahsetmiyorum ama. Höt demiyorum. Bunu yani o kadar rica etmelerine gerek yoktu. Yapma bunu Fahir falan diyeceğim. Bunu yapma dediğin zaman yapma. Ama sonra da bu bende ters etki yarattı. Bir şeyi yapma deyince yapmak, yap deyince yapmamak gibi. Zıttına yapmak. Zıttına yapmak. Denir ona. Zıttına yapmamak gibi bir durum ortaya çıktı. Sen de Kerege? İnadına diye bir kavram var ya. Evet. İnadıma diye de bir kavram var mı? İnadıma mı yapıyorsun? Hı hı. Yani bir bana inat olsun diye yaptığın zaman inadıma demek doğru mudur? Ha, karşıdaki. Evet, hı-hı, benim bir inadıma, bana zıtlaşmak için yapıyorsan evet inadıma. İnadıma yapıyorsun ama, hı-hı, inat olsun diye, hani sen kendi inadından bunu yapıyorsan inadına mı yapıyorsun? Ben Oktay'a sormuş olsam. Doğru işte, bunu söylüyorum sana, ikisi arasındaki farkı söylüyorum. Ben anlamadım, bir daha söyle bakayım Fahir. Ya şimdi mesela Fahir yayında inadına konuşurken masaya vuruyor. Tamam. Dediğinde yani böyle inat olsun diye, bana karşı bir hareket değil diyelim. İnadına diyoruz. Ama Fahir yayında inadıma benim ayağıma basıyor dediğinde inadıma deme hakkım var mı? Benim ayağıma bastığı için. Hayır canım. Gene inadına mı diyeceğiz? Tabii inat, canım, orada... inat adına gibi mi? İnadına dediğim tabii zaman. Tabii orada inadım dediği benim inadım değildir herhalde. Yanlış o zaman, doğru. Senin tamam. İnadın da değildir. Ne güzel cümleler kuruyorsun Oktay. Benim inadım değildir. Senin inadın da değildir. Benim güzel. İnadım başkasının inadını başladığı yerde biter. Çok güzel Ege, hakikaten çok. Ne kadar saygılı bir birey olduğunu, ne kadar saygılı bir vatandaş olduğunu az önce yasaklar konusunda belirttin. Şu inat konusunda da tam net bir şekilde kişiliğin ortaya çıktı. Şu alkışlama yalnız hayatımızda o kadar büyük bir şey kurtarıyor ki. Bence birçok kişinin de hayatında bir eksiklik bu. Yani böyle bir alkış efekti. Biz mesela hiç programımızda alkış efekti, kahkaha efekti, evet, kullanmıyoruz, doğru ya. Yani böyle bir yok canım, hiç efekt kullanmıyoruz diye anlaşılmaz. Efekt kullanıyoruz. Kapa efektleri... Efendime söyleyeyim. Çok kullandığımız kapı efekti. Evet. Onları da, kullanıyoruz. O da stüdyoların kapısı olması yüzünden. Normal hayatta. Ve kapı çalma efekti. Çok ön planda bir şey olmadığı için de bence güzel oluyor. Ama mesela yani böyle bir sohbet sırasında siz fark etmediniz mi? Ben bugün başka bir radyoyu dinlerken fark ettim. Bir işte televizyon programı, aslında dinlediğim radyoda. Spiker işte bir şey sordu uzman konuğa. Uzman konuk da kendinden çok emin bir şekilde... Hiç o ana kadar konuşulmamış, bakılmamış açıdan yaklaştı o olaya. Ve en sonunda sessizlik oldu. Öyle bir şey oldu. Ve o da öyledir. Böyle bir susuldu. Ben hemen arabanın içinde şey yaptım. Kendi kendime alkışladım. Ve benim alkışım bittikten sonra spiker başladı. Ve ben eminim konuşmaya başladı. Ve sonra şeyi düşündüm. Ne kadar güzel bir şey bulmuşuz biz. Yani hakikaten... Şu bazı boşlukları veya işte ama bazı takdir zaten edilmesi gereken şeyleri, evet, vurgulayan bir şey. Bize bu hani bilardodan geçti. Bilardo çok kısıtlı, yani hayatımızın ne kadarlık kısmını bilardoda geçiriyoruz. Oysa ki... Sıfır. Sıfır. Hayır. Net konuşayım. Ben geçiriyorum. Bilardo zaman alkışı değil mi bu? Tabii tabii. Güzel. Başka bir şey de mesela ne bileyim bridge falan gibi gene aklıma gelen nezih oyunlar veya Londra'da bir centilmenler kulübünde. Beyler gelirken şöbiyet yaptırdım gibi şeyler oluyor mu? Yok. Yani bunu aslında biz şeye oturttuk. Beyler 5 çayımızı alır mıyız? Bak mesela. Yani alırızdan daha etkili bir ifade. Çok daha etkili canım. Yerini güzel kullanın. Hakikaten bunu da bizim kadar iyi kullanan yok. Zaten bizden başka kullanan da. İşte bence olması ben lazım. Ben lisede kullandığımı hatırlıyorum bir dönem. Bir dönem böyle bizim arkadaş grubumuzda tam o bilardoya merak sarıldığı dönemde yerli yersiz yapıldığını hatırlıyorum. Ama gerçekten hak edildiğinde, yani biz de tabii ki gerçekten hak edildiğini kullanıyorduk. Bir hevesle o gençlerin arasından geçti. Bir ara öyle bir şey yapıldı. Ben o zamanlar çok, yani kullanan arkadaşlarım vardı. Ben de bir iki defa kullandım. Ama çok sahiplenmedim. Bugün sahiplendiğim kadar sahiplenmedim. Ben bugün bile bazen, hatta böyle etrafta başkaları varken, yani bizden başkaları varken, karım varken, benim çevremde başka insan olmuyor. Elimi kaldırıp ses çıkarmadan şöyle bir hareket yapıyorum. Ne yapıyorsun sen Ama ilk başta denmesin diye. tepkiliydin. Bu yani harekete mi? Evet, biz Fahir'le bunu şimdi çok benimserken... Biz bunu çok güzel oturttuk. Şimdi kusura bakma ama... Tabii doğru. Hakikaten yani... Tepkiliydin. Yani biraz da onu da göz önünde tut. Ama sonra kullanımını güzel yaptı. Yani bunun kullanımını ben dinleyicilerimize aktarmak istiyorum. Şimdi gözlerini canlandırırken böyle elin buradayken şıklatma değil. El eğer sağlaksanız sağ kulağınıza doğru hafif kafanızı da eğerek sanki kulağınızda yapıyormuş gibi yapacaksınız elinizi şıklatmayı. Ama böyle çok da böyle abanma şeklinde değil. Nezih. Pıt pıt pıt pıt pıt. Kimse rahatsız etmeyecek. Olacak. Evet. Evet. Yani bilardodaki gibi şakır şakır sesler ya da oyun havalarındaki gibi şakur şukur oynamak değil evet, bizim tabii. dediğimiz şey. O zaman nezih bir alkış da olmuyor evet. zaten. Bu arada birbirinden farklı olduğunu biliyorsunuz değil mi? İki şeyin. İki elin şıklatmasının. Onu bir konuşalım bence. Serkan Bey'le. Onu bir oturtalım diyeceksin diye. Ben çok şu an yeni fark aynı ettim. Aynı elle iki defa şıklatırsan da aynı çıkmaz. Hayır canım aynı çıkar. Aynı çıkıyor. Yani sağ elle yapılan bu hareket de sol elle yapılan şeyin tonu farklı. Onun ayarı yapılır diye İyi düşünüyorum. İyi ki farklı da. Yani nasıl ben geçen gün fark ettim evde durup dururken ve sanki çok önemli İrkildim. Bir şey fark etmiş gibi. Ya çok şimdi şu... önemli bir tartışma konusu açtın ama benim aklımda başka bir şey var. Ne? Çok güzel bir konu geldi aklıma. Siz konuşurken. Sizin konuştuklarınızın nesine bakarak bu geldi aklıma bilmiyorum ama. Şimdi soruyorum. Düşünmek için süre de verebilirim size. Bu bir yarışma tipi bir şey mi olacak yoksa yani? Düşüneyim bakayım. Yarışma tipi. Yarışma tipi ise severim çünkü özellikle. Yok yarışma değil. Anket. Anket. Ha, anket. Çünkü dinleyicilerimizin de katılmasını bekliyoruz. Sevgili dinleyiciler, şöyle bir soru. Eğer kadın olsaydınız, erkeklere böyle soruyoruz, kadınlara da eğer erkek olsaydınız. Eğer karşı cins olsaydınız. Karşı cins olsaydınız ama böyle bir şeyle değil, hani bir dönüşümle değil. Bir anda kendinizi aslında bugün, dünden bugüne karşı cins olarak yetiş. Tabii çok da böyle olası bir durum değil. Filmlerdeki ama... gibi mi? Bir sabah uyanıyor onun o ona o ha, ona öyle olmuş değil. Oluyor. Yani aa ben ne oldum ya kadın oldum falan diye kalkan bir adam değil. Hep yani, kadın mısın? Hep kadın ya da hep olsaydınız. Erkek misin? Evet. Tamam. Tarzınız, giyiminiz, zevkleriniz, şeyleriniz falan eşinizinkine mi benzerdi? Yani bu aslında sorduğum soru insan kendinin karşı cinsteki yansımasını görüp mü seviyor? Beğeniyor kendini Yoksa eş olarak ha, eş tercih olarak ediyor. seçtiğimiz kendimizin kadın hali, erkek hali mi? Yoksa başka bir şey var mı orada gibi bir soru. Yani Şimdi, tabii ki anladım. bakarsak başka şeyler vardır da. Öyle bir düşün. Şimdi Mesela şimdi şuradan sen yola çıkarak aklıma bir tabii şey... şey gibi bir garip tarafı da var bunun. Ben nasıl bir erkeğim diye bir ilk önce karar vermen gerekiyor. Öyle bu tip bir erkeğin kadın versiyonu nasıl olur? Karşı cins versiyonu nasıl olur diye zor bir Aslında soru. hani bir taraftan çok mantıklı geliyor senin dediğin şey çok mantıklı ama kadınlar açısından bakınca bana da orada bir kafamda soru işareti oluşuyor. Neden ki? Çünkü kadınlar genelde eşlerinin kılık kıyafetini daha doğrusu adamı giydirirler. Gerçi o adamı belli yaşa kadar da annesi giydirir ya. Evet. Yani dolayısıyla o aslında kendi içinde cevaplanmış gibi oluyor. Kadın kadına bir mücadele. O öyle giyilmez, böyle giyilere döndürmeye çalışıyor. Çünkü kadınlar eşlerinin kıyafetlerini değiştiriyorlarsa, değiştirmek istiyorlarsa demek ki kıyafetlerden pek memnun değiller. Değiller. Dolayısıyla da kırık kıyafete bakarak bunu değerlendirmiyorlar. Ama orada verilen mücadele biraz da kayınvalideye ya da o adamın hayatındaki başka birisine karşı Belki ya da önceki sevgiliye karşı yapılan bir adam bir piyon bile operasyon. olabilir. Ha? Piyon bile olabilir orada. Evet. Yani şey daha doğrusu piyon bile değil ya. Bir malzeme. Şey gibi Malzeme bile değil futbol ya. topu gibi. Futbol topu değil ya. Bu O... adamın Çapıt annesine karşı ben bu adam üstünden bir giriş Güç var. mücadele. Adamın ne giydiği şey ne saçının şekli önemli. Sadece annesinin dediği gibi mi olacak? Benim dediğim gibi mi olacak? Eski sevgilisinin dediği gibi mi olacak? Veya kendi istediği gibi mi olacak? Benim istediğim gibi mi olacak gibi bir tartışma bile olabilir. Ya aslında... Sen ne oluyorsun da kendi istediğin gibi giyiniyorsun diye bir kadın kocasına karşı şey yapabilir. Ben kendi adıma cevap vermek istiyorum. Tamam bir Bu düşün şimdi. konuştuğun esnada düşündüm. Bir yeterli miktarda da düşündüğümü düşünüyorum. Hı. Şimdi insanların kafasında böyle bir rol model diyorum. Hani bir ideal vardır ya. İdeal kadın ya da ideal erkek. Yani her kadının hayalindeki bir adam vardır aslında. Hani Hı kimi hı. zaman şanslıdır, eşidir. Hani onu ideale yakın birisini bulmaya çalışır. Kafasındaki ideale yakın. İşte boy, poz, statü, iş, güç vesaire falan filan. Tabii bunların hepsini bir şekilde oturtamıyor. Orada kafasındaki idealdeki aslında gördüğü adam ya da kadın kendi olmak istediği adam ya da kadın karşı cinsi olduğunda. Demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum. Nedense mesela benim de aklımda böyle bir şey canlandırdığım zaman kendimi biraz daha farklı canlandırıyorum. Yani daha doğrusu ben kendimi bir kadın olarak kafamda hayal ettiğim zaman eşimle aynı çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Aynı çıkmıyor. Nasıl bir kadın olurdun mesela? Nasıl bir kadın? İsim ne olurdu? Ama boy pos falan değil. Kıyafet ve tarz olarak değil mi? Evet tabii yani. Aslında kıyafet ve tarz olarak da bazen tutuyor. Hay Allah ya, o kadar şey ki yani hepsi tutmuyor ama bir kısmı tutuyor. Olur o kadar canım. O kadar olur değil mi? O kadar olur Fahir. Yani o bazı istisnai noktalar olabilir. Ama niye tutmuyor? Yine de. Bana mı soruyorsun? Evet. Ne bileyim canım. Tutmuyor. Ay, gözümde canlanmıyor dedin daha doğrusu. O niye o zaman? Hayır, canlandırdığım zaman birbiriyle örtüşmüyor. Benim kendimi bir Hazan hanımefendi olarak düşündüğüm zaman. Böyle dinleyicilerimize de soralım. Kendinizi karşı cins olarak düşündüğünüzde. Ben işte karşı cins olsam şöyle bir kadın olurdum veya şöyle bir erkek şöyle olurdum. Evet, giyim gibi şeylerden yola çıksak aslında saç şey olur. Veya işte babalar şöyle diyebilir. Ben anne olsaydım şöyle bir anne olurdum falan gibi yaklaşımla karşı cinsin yerine koyarak kendilerini düşündüklerinde eşlerine, sevgililerine mi benziyorlar yoksa bambaşka birisi mi çıkıyor ortaya? Bunu soralım. Kadınlar, ben erkek olsam şöyle bir adam olurdum. Bu olacağım adam bu adama hiç benzemiyor da diyebilirler. Bir düşünsünler. Twitter'dan bize mesajlarını gönderebilirler. Her zamanki gibi Twitter'daki ismimiz Beraber ve Solo. Telefon numaramız 444-2406 elektronik posta adresimiz beraber ve solo sohbetler @gmail.com. İlk şimdi, önce Fahir düşünmüş. İyi de düşünmüş. Ha ben nasıl olurum? Belki adım adım gidelim. Tamam. Yani üçümüz de isim olarak. Çünkü isim de aslında çünkü anne babanın verdiğini değil de kendi koyduğumuz ismi düşününce isim de biraz tarzı şey yapar. Belli eder. Nasıl yapacağız onu bilmiyorum ama. Ya şimdi benim ismimden yola çıkarak. Senin şimdi az bilinen bir ismin var. Kız ismi olarak da az bilinen bir ismi tercih ederdin. Yok. Mesela en baştan. Yok yok, öyle bir isim tercih etmezdim. Bilakis mesela Zeynep ya da ne bileyim böyle Ebru değil. Zeynep olabilir veya Yasemin olabilir. Yabancı olsaydım Jasmine olarak rahatlıkla telaffuz edilsin diye. O ismin tek bir esprisi olduğunu düşünüyorum. Yani büyük ihtimalle Zeynep tipi bir şey olurdu benim adım. Klasik isimlerden. Klasik isimlerden bir tanesi olacaktı. Onun dışında mesela şöyle söyleyeyim. Böyle çok makyaj yapan birisi olmazdım. Yani halk arasındaki tabiriyle kokoş diye tabir edilen bir tipim olmazdı. Bilakis hani böyle duru dedikleri var ya. Duru bir güzelliğin olurdu. Duru bir güzelliğim olurdu. Hay ağzında çok yaşa. Peki şunu söyleyeyim, güzel olur muydun? Güzel olacağına inanıyor musun? Güzel olacağıma şöyle yani nasıl diyeyim? Uluslararası standartta bir güzelliğim olmazdı ama böyle bir şey güzelliği. Barbara Streisand'ı çirkin ama yani çirkin güzel değil. Onun hani böyle bir albenisi var ya. Yok. Tamam. Ya ben albenili olurdum. Barbara Streisand'ın hiçbir albenisi yok. Kendisi tamamen. Tamam, Barbara Streisand uç örnek. Kariyeriyle birleştiği zaman, tamam, sanatıyla birleştiği zaman. Tamam, şey uç örnek. Sokakta görsem. Tamam, bir tezgahtar olarak düşündüğün zaman Barbara Streisand'ı tamam, o kadar insana albenili gelmiyor olabilir. Özgür pazar hattımızdaymış. Ondan bir dinleyelim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Özgür Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu an trafikteyim, eve gitmeye çalışıyorum. Nasıl, trafik zorlu mu bu akşam? Yok, standart Ankara trafiği. Yani belirli noktalarda biraz yoğunluk var ama onun dışında genel olarak akıcı. Ne kadar güzel tabirler kullanıyor diyeceğim. Hani standart yoğunluklar var. Adeta bir daha önceden trafik bilgisi bir yerlere veriyor gibisiniz Özgür Bey. Arada. Özgür Bey, ben şu sadece trafik yorumunuza bakarak sizin hayatta çok şikayetçi olmayan bir insan olduğunuzu düşünmeye başladım. Yani başka insanların öfleyip püflediği şeylere böyle bir... Mızmız değil mi diyorsunuz? Mızmız değil. Hiçbir şekilde mızmız değil. Doğru öyle mu? Mi? Öyle miyseniz yoksa mızmız mısınız? Yani genelde çok mızmız değildim. İşte kafamda bir şey varsa onu uygulamaya çalışırım ama bazen de koy verip gittim. Ama nasıl olacak söyle olsun dediğim zamanlarda olmuyor. Bugüne kadar da bir zararını görmedim diyorsunuz Özgür Bey. Özgür Bey. Özgür Bey trafikteydi ya. Ne oldu? Özgür Bey battı çıktıya girdi galiba. Battı çıktıya. Keşke girdi ben sormasaydım. Benim sorumla bütün Özgür Bey battı çıktılara geldi. Sen konuşmadığın sırada yayınımız çok güzel. Yani şu anda tamam. Yanlış kurdum cümleyi. Çok hayır, kişisel bir saldırı gibi oldu. Birisi konuşmadığında yayın çok güzel gidiyordu. Çok özür dilerim ama birisi konuşmaya başlayınca yayın kesildi. Ben hani ortaya söyledim. O birisi kim idi? O birisi kim? Bence yayın nerede bozuldu? Ben size söyleyeyim. Fahir'in Barbara Streisand çok alımlı ve güzel bir hanımefendidir dediği an bence yayın dibe vurdu. Ben müdahale edemedim o sırada. Dibe mi vurdu, tavan mı yaptı? Bu sorunun cevabını ilerleyen dakikalarda alacağız. Özgür Bey ile tekrar bağlantı yaparız. Uzan sen kaldığın yerden devam. Tamam, bir güzelliğim var ama güzelliğimden kastettiğim şey böyle hani uluslararası standartla bir hani şey yarışmasına girsem işte kainat güzellik yarışmasına girsem yani öyle derece alacak gibi değil. Ama eli yüzü düzgün ama böyle bir şey var yani bir insanda baktığı zaman hayranlık yaratan bir güzellik yani adeta belki o yarışmalarda benden güzel fiziksel olarak güzeller var ama ben bir bütün olarak asil bir duruş kimse bana böyle şey yapamıyor öyle hem cana yakınım ama bir o kadar da yeri geldiğinde mesafemi korumasını biliyor. Yani bu cana yakınlığını basitleştirmeden yaşatıyorsun insanlara. Asla bir bayağılık. Efendimiz, her duruşum, her sözüm bir değer. Yani peki o zaman sen mesela karşı cins olabilirsen, evet, kadın olsan ey günler diye konuşmuyorsun. Yok, ey günler diye bir şey ama ha şakacı değil miyim? Elbette ki şakacıyım. Ha mesela şaka anlayışım. Şaka anlayışım nezih. Bayağılıktan uzak bir samimiyet yazıyorum. Tabii, bayağılıktan uzak bir samimiyet. Niyet, evet. Özgür Pazar bize dönmüş. Özgür Bey iyi akşamlar tekrar. İyi akşamlar. Ne oldu? Nereden geçtiniz Özgür Bey? Ne oldu? MTA'nın önünden geçiyordum ama acaba Jammer falan da vardı ona mı takıldım diye düşünmüyor değilim şu an. Tamam bak yeni şikayetçi değil. Yani ne bu ya trafikte de bir rahat konuşamıyoruz falan diye söylenmiyor. Özgür Bey hakikaten de hiçbir mızmızlık yaşamıyor. Belirsiz Özgür Bey göstermiyor. Evli misiniz? Evliyim. Kaç yıldır evlisiniz? 5. 5 yıldır. Kaç yaşındasınız? 35 yaşındasınız. Aynı. Evet. Özgür Bey çocuğunuz var mı? Taze bir babayım. Bugün bir ayınız oldu. Ne kadar güzel. Kızı olan? Erkek. Erkek. Adı ne oldu Özgür Bey? Yağız Kerem. İkinizin de istediği isimler miydi yoksa birisi sizin birisi eşinizin istediği isimler mi? Birisi ortak karar verdiniz. Birisi de biraz benim baskılarım sonucu koyulmuş bir isim oldu. Yağız'ı mı siz istiyordunuz evet, Özgür Bey? Ben Yağız'ı istiyordum. Eşim de tek isim olmasını istiyordu. Ama bizim ailemizde herkes çift isimli olduğu için ben oğlumun da aynı geleneği sürdürmesini istedim. Peki Özgür Bey sizin diğer adınız ne? İbrahim Özgür. Peki yani 3 isimliyim ama bugüne kadar hiçbir yani 3 ismin bugüne kadar hiçbir zararını görmedim diyebilir misiniz Özgür Bey? Genel olarak görmedim. Bazen ortaokulda lisede arkadaşlarımın isim takmasıyla ilgili problemler oluyordu. Ama genelde ben zaten Özgür ismini kullanıyorum. İbrahim'i iyi nokta olarak kullanıyorum. Şu anda düşünce evet 3. isim çok da gerekli değilmiş gibi. Ama keşke eşinize bunu bir ay önce söyleseydiniz. Şimdi Özgür Bey'in şöyle bir avantajı var. Tam isim kullanmak isterse Özgür, samimi bir isim isterse İbo diye bir şey var. O çok güzel. Elde şey. Tabii. Bir de Özgür mesela mi? Özgür dede olacak yarın öbür gün. Özgür Bey. İbrahim dede mi? Özgür dede mi? Bence İbrahim adı bir dedeye daha bence, çok yakışır. Bence sadece dede de yeter ama yani çünkü ben çekinirim. Dedelere de saygım sonsuzdur ama yani yine de Özgür dede bence oluyor. Özgür Bey eşinizle konuşuyor olsaydık melek yavrunuzun ismine deseydik sadece Kerem mi diyecekti bize? Kerem diyecekti. Ya peki bu sizce yani garip bir durum yaratmıyor mu? Yani çocuğun da melek yavrunuzun da ileride böyle bir benim adım ne Yağız Kerem mi yoksa Kerem mi olmasına yol açan bir şey olmayacak mı? Yoksa nasıl çözeceksiniz onu? Yani evde şöyle konuşmalar geçiyor aramızda. Ya evet hep Kerem diyoruz biraz da Yağız diyelim şeklinde hatırlatmalarım oluyor benim. Bir aylık çocuğa. Ya çocuk biraz alışsın çünkü o Yağız yarın öbür gün duyunca sakil kalmasın onu hazır koymuşken kullanalım. Ama şimdi benim ablamın oğlunun iki ismi var büyük oğlunun Hakan Burak. Orada stratejik olarak yapılacak hata şey Özgür Bey. Yani ben çok hani dahil değilim olaya ama gözlemlediğim kadarıyla iki isimden birini seçip seslenmek. Yani eğer iki isminde aynı anda oturmasını istiyorsanız iki ismi de kullanmanız lazım. Yağız Kerem şeklinde konuşmanız ve seslenmeniz lazım. Yani biraz da Yağız biraz da Kerem derseniz bir tanesi daha şey oluyor, Ezgin oluyor isimlerden. Ezgin olacak, evet doğru. Öyle bir şey de uzun geliyor herhalde. Bence siz biraz diretin, Yağız Kerem'i kullandırtın. Madem bu kadar koymuşsunuz iki ismi, boşa gitmesin Özgür Bey. Yani ben de genelde Kerem diyorum ama arada Yağız diye de sevdiğim oluyor. Yani o biraz da ortamına... Ama çocuğun kafasını karıştırırsınız. Daha bir aylık çocuk o kayıt cihazı gibi kafayı öyle... iki tane şey var. Yağız Kerem ne diyor bu adam durumuna gelmesin ki size babasına ne diyor bu adam durumuna gelmesin hiç istemeyiz. Hiç istemeyiz evet. Tabii yani sonuçta babası olduğum için belirli bir ağırlığım olmak durumunda ona karşı. Bence de çok mantıklı. Akşam gidince bence onu bir alın karşınıza bir konuşun. Masaya vurun elinizi Özgür Bey. Yalnız ben şöyle bir avantaj fark ettim. Genç kardeşimizle, bir aylık kardeşimizle yarın öbür gün bundan şöyle diyelim bir 40 yıl sonra yapılandırma ve kurtarma partisi diye bir parti kurulduğunda o partinin başına YKP olarak geçecek kişi. Yağız Kerem evet. Pazar. Yani parti adını farklı bir formatta düşünmüş olsam da benim de aklıma gelmişti. Evet, YKP öyle diye bir partisi var. Yani vallahi şu anda kurulmuş bir parti olarak. Hazır da bence bunu da alabilirsiniz. Yani en azından neyim? İnternet sitesinin şeyini falan alın. Evet yani olabilir. Çünkü sonuçta geleceğini bir şekilde garanti aldınız mı peki elektronik posta adresi aldınız mı Kerem'e? Yok yok öyle bir şey yapmadım. Ne Facebook adresi açtım ne Twitter aldım ne elektronik posta adresi aldım. İstiyor musunuz peki yani böyle yapacağım da işlerim olmadı bir türlü müsait Yok oldu. Yok düşünmüyorum yani açıkçası yanlış anlaşılmasın ama yeni doğmuş çocuklarını Facebook hesabı açan bir iki arkadaşım var onları da kınamıştım. Zaten Özgür Bey şu anda bunu açarsanız 6 ay sonra ne açacaksınız? Doğru yani onların her şeyin bir zamanı var. 6 aydan önce Facebook açılmasını önermiyor çocuk eğitimcileri, uzmanlar. Yani biz onunla ilgili paylaşacağımız şeyleri zaten kendi hesabımız üzerinden paylaşıyoruz. Biz bütün günümüz zaten bir şekilde Facebook'ta geçiyor. İş aralarında, evde. O bunlardan biraz uzak kalsın. Peki Özgür Bey şimdi biz yeni baba bulunca soracağımız çok soru vardı. Yani. Biz esas sorumuza geçelim. Özgür Bey, siz kadın olsaydınız tam anlamıyla, gerçi Özgür gene bir kadın ismi olarak da kullanılıyor değil mi? Yanılmıyorum. Evet, evet. Yani Özgür Pazar, Özgür Bey yerine Özgür Hanım diye olsaydık size nasıl bir kadın olurdunuz? Daha doğrusu nasıl bir kadın olacağınızı anlatmanıza gerek yok da eşinize mi benzerdiniz? İşte annenize mi benzerdiniz? Yoksa bambaşka kafanızda bir ideal kadın olurdu? Muhtemelen ikisinden de farklı daha farklı formatta bir kadın olurdum. Çünkü siz konuya ilk başladığınızdan beri düşünüyorum. Hatta eski bir arkadaşımın benim eşimle ve benim ilişkimle ilgili yaptığı bir yorum aklıma gelmişti. Şey demişti bize. Ya ikiniz de çok farklısınız. Nasıl anlaşabiliyorsunuz? Gibi bir yorumda bulunmuştu. Çekemiyor mu bu arkadaşınız sizi? Yok. Sevdiğim bir arkadaşımdı ama şimdi... Belli dı diyorsunuz arkadaşımdı diyorsunuz. Görüşemiyoruz kaç zamandır. Taşındı çünkü Ankara'da ama genel olarak ilişkilere baktığınız zaman öyle bir format var. Yani benim hemen hemen karbon kopyam olan bir insan olsun yaklaşımı var toplumda. Ben çok onu benimsemiyorum. Sonuçta eşlerin arasında farklılık olmalı. Bu biraz da birbirini tamamlamayla ilgili olan bir durum. Açıkçası ben kadın olarak düşündüğüm formatı eşimi bunu adapte ediyor olsaydım çok sıkılırdım. Çünkü iki tane birbirinin aynısı insan paylaşacak bir şeyleri yok. Hep aynı şeyleri konuşuyorlar. Bütün zevkleri aynı, bütün duyguları, düşünceleri benzer. Açıkçası bu benim çok da istemediğim bir durum olurdu. Annem de öyle. Annemle de çok yani kadın olarak kendimi düşündüğüm zaman çok farklıyızdır. Ama bunlar beni hiç rahatsız etmiyor. Aksine çok da memnunum bu durumdan. Peki nasıl olurdu Özgür Bey? Biraz sizin Özgür... Özgür Hanım'ı mı düşünelim? Özgür Hanım'ı biraz bize tarif eder misiniz? Boy, poz, giyim, kuşam, ne tarz giyinirdi, neler yapmaktan hoşlanırdı, ne yapardı yani sporla ilgilenir yani, miydi? Özgür Bey'in yapmayı düşündüğü şeylerin çoğunu yapardı. Mesela kitap okumak, işte müzik dinlemek. Ben çok yoğun olarak kitap okurum. Ciddi bir müzik arşivim var. Takip ettiğim... Kadın olarak da böyle mi olurdu Özgür Bey? Muhtemelen aynısı olurdu. Rahat bir insan olurdu muhtemelen. Giyim kuşam olarak da çok fazla modayı takip etmeyen, çok fazla makyaj yapmayan, olabildiğince doğal olan ama yine de bakımlı olan bir insan olurdu. Mesela eşiniz makyaj çok yapıyor mu? Çok makyaj yok, çok yapmaz. Çok değil. Tamam, bu anlamda aslında biz biraz daha kaba bir şeyden bahsediyoruz. Yani böyle iç dünyadan değil de daha böyle kılık kıyafet, duruş, böyle makyaj yapması, işte kendine bakıyor mu? Konuşma biçimi. Konuşma biçimi. Yani böyle çok aslında yüzeysel şeylerden bahsediyoruz biz de. O anlamda tutuyor aslında. Ya, değil mi? Evet, tabii. O anlamda tutuyor. Böyle çok derinlere gitmeye gerek yok yani. Ama mesela kıyafet konusunda siz eşinizin giyiniş tarzını beğeniyor musunuz? Beğenirim. Açıkçası da yani çok gözüme batmayacak bir şey olmadıktan sonra da karışmam. Hı hı. Ama şeydir yani benim giyindiğim format neyse rahat, işte çoğunlukla spor, eşim de hemen hemen aynı formatta giyinir. Peki, o çok zaman teşekkürler. O zaman benziyor zaten, hani bunlar olmasaydı da Özgür Bey devamlı böyle bir kotla dolaşırken eşi son derece şık olsaydı bu iş öyle yürümeyecek. O bir benzeşme şeyi ama var. Ama şimdi kot var şimdi. Onu tabii demek zorunda bıraktınız beni ama hakikaten kot var. Bir böyle hani günde böyle giydiğin uyduruk bir kot var. Yeri gelir bir kot giyersin. O kotla en şık partiler kokteyllere bile katılabilirsin. Mesela benim bütün kotlarım öyledir. Mesela. Orijinali de çakması da. Olmayanlar da Fahir Öğünç'ten alabilir. Sanki Fahir satışını yapıyorsun gibi. Özgür Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İlk listemize ben farklı olurdum diye girdi. Özgür Bey'in kararı. Yağız Kerim'i öpüyoruz bu arada. Yağız Kerim'i evet tekrar tebrik ediyoruz. Ama ihmal etmeyin, eve gidince bir alın karşınıza konuşun. Ve de yani eşinize de bir karara bağlayın artık, bu sürüncemede kalmasın. Çünkü birkaç ay sonra çok geç olabilir. Onun vakti geldi, ağaç yaşken eğilir zaten. Şu andan eğmek lazım onu biraz. Çok teşekkür ediyoruz abi. Özgür Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yolculuklar. Yoksa İbrahim Bey mi demeliydim? İşte ben hani en başta bir rahatsız oluyordum dedim ya. Şimdi Fahir, senin notlarını okuyorum. Ben bitirmedim. Duru bir güzellik dedin. Evet. Barbara Streisand dediğini duydum ben içeriden. Yani bir güzellik yarışmasına girsem belki birinci olmam ama dikkat çeken isim olurum. Onu da duydum. Yani dikkat çeken dediğim yani. Hani bazen dersin ya, ya işte birinci güzel ama şu kızda da ayrı bir hava var ya da saç güzeli, nasıl diyeyim. Hani benim belli bir şey. Mesela şampuan el güzeli. Ha, yani bir şampuan reklamında oynayacak kadar güzel olurdu saçlarım. Öncelikle onu söyleyeyim. Böyle hafif dalgalı. Tamam mı? Ve yani hiç boya falan kullanılmamış. Beyazlama da yok. Yani hiç beyazlaşma böyle, mı? Beyazlaşma. Senin saçların öyle değil şu andaki hali. Hayalindeki kadınından bahsetmiyor. Benim saçlarım hafif dalgalı. Biraz ama beyazlar var yani. Onu inkar edemeyeceğim. Ama işte böyle hani boyanacak ölçüde. Bir kere boya işte dibi geldi mi bir geldi. Öyle bir şey yok. Tamamen doğallıktan yanayım. Ve şey birisi olurdum. Böyle hani mümkün mertebe organik beslenen, doğal beslenen ama böyle vejetaryen falan değil. Biz de bu arada şey diye bakalım yani şimdi biz Fahir'le arkadaşız ya. Evet. Fahir'in kadın versiyonuyla gene arkadaş olur muyduk diye de şu an gözle, şu anki halimizde mi yoksa biz de kadın şeylerle olduğumuz durumda mı? Hayır. İkisine de bakalım. O ikisine de bakabiliriz. Doğru. Bir hakkımız yok çünkü. Evet. O böyle ama mesela mutfakta inanılmaz maharetli. Yani ama bilindik şeyler değil. Böyle biraz şey füzyon mutfağı değil. Hani atıyorum bir karnıyarık nasıl yapıyorsam. Nasıl maharetli mesela mutfakta yani? Ya böyle kendimden gibi bir şeyler katıyorum. Mesela karnıyara böyle bir Anladım. Fesleğen koyuyorsun mesela. Ne alakası var? Söyleme. Yani yiyen kişiyi şaşırtacak hareketler tabii yapıyorsun. Tabii yiyen kişi. Portakallı karnıyarık mesela. Gibi. Ve böyle bir sürprizlerle doluyum. Yani beni çözmek o kadar kolay değil. Aslında bakıldığı zaman şey diyorsun. Kolay bu adam. Yani bu kadının böyle 5 satırda özetlerim diye düşünüyor erkekler. Ama o 5 satırın her biri 5 cilt diyorum ben. Fasikül de değil. 5 cilt böyle. Meydanlı ansiklopedi gibi. Bunu söylüyorsan şu anda hiçbir farkın yok. Yine böyle konuşuyorsun. Hayır ben şu anda Pelin'i anlatıyor diye düşünüyorum ama Fahir. Şöyle gibi bir laf mesela. Fahir bir saniye ne diyorsun? Teşekkür ederim. Yani bir hanımefendinin gelip de bana şey demesi. beni belki 5 satırda özetlediğini düşünür insanlar ama o her bir satır bir cilt diyorum ben. Benim bir arkadaş var, Fahir, aynısı sizin gibi derim ona da. Yani böyle ne bileyim, böyle değişik zevklerim olurdu. Değişik zevklerim dediğim, bir kere hayvanları çok severdim. Tamam, şimdi de seviyorsun. Şimdi de seviyorum. Bir kere mesela şey gibi, nasıl diyeyim, bir çiftlik evi gibi düşün. Ama seni şehirden mi? Çok uzakta değil. Şehirle iç içe. Sonra bazen kafamı alıp gittiğim... Nasıl giyinirdi diye soruyorum. Çiftlik evi diyorsun Fahir bana. Seni mi çiftlik evi olarak düşüneceğim? Hayır, hayır. Anlamadım, hayır, neyi düşünüyorsun? Ben yaşadığım yerden bahsediyorum ama tamam. Bir kere şeyle uğraşırdım. Mesela kadın halim olmama... Yani kadın marangoz tipi düşün, tamam mı? El işlerimi çok yatkın. Böyle sanatsal yönüm çok kuvvetli. Zanaatçıyım. Ama mesela evin bütün işlerini de ben yapıyorum. Bir lavabo tamirinden tut. Bir... koca bir mobilya takımının monte edilmesine kadar hiç öyle elektrikten anlıyor, motordan anlıyor, arabadan anlıyor. Yeri gibi bir pazar günü kaputu açmışım. Üstümde zarif bir kot benim iş için giydiğim. Orada araba tamir ediyorum. Ellerim yağlanmış falan. Ama o yağlı ellerimi ben temizledikten sonra aynı gün maniküre gidiyorum. Ve ellerim her zaman bakımlı. Tamam mı? Yani ben kafanızda tam netleşsin diye şey. Bir boşluk olunca ben boşluk de alıştayım. Orayı doldur. Lütfen Oktay'cığım. Sonra mesela işte bazen başımı alıp gitmeyi seviyorum. Nerelere? Böyle dünyanın dört bir... Tek başıma. Mesela atlıyorum buradan, hop Brezilya. Bir gün bakıyorsun size Papua Yeni Gine'den sesleniyorum. Bir burası gün çok Dominik güzel Cumhuriyet. Gelsen ya. Gelsen ya baby. Pek çok ülkede arkadaşım var. Hayat doluyum. Sosyal anlamda. Mesela şey hiç... Yabancı ülkelerde arkadaşın var mı diye soruyorum. Yani neden şimdi mesela bu dediklerini neden erkek halinde yapmıyorsun da böyle bir var. Kafanda yarattın. Var. Böyle. İngilizcesi var iyi çünkü. Var. Fahir'in kadın halinin İngilizcesi çok iyi. Ha. Yabancı arkadaşım. Sadece nerelerde bir dil değil. 3-4 dili biliyorum. İngilizce, İtalyanca, Almanca, Arapça. Bunların hepsini ana dilim gibi konuşabiliyorum. Yeri geliyor tak beni bir şeyde bulabiliyorsun. Dubai'ye de bulabiliyorsun. Neredesin? Ve öyle bir iş yapıyorum ki ne iş yaptığım pek anlaşılmıyor. İnsanların kafasında hep soru işareti. Bir çözülmeyen bir böyle bir muamma. Evet. O biraz huzursuzluk da yaratıyor. Yalnız ben var ya şu anda öyle bir şey acayip hoşuma gitmeye başladı. Çünkü yani gerçekçi konuşmuyorsun. Nasıl orada, gerçekçi konuşmuyorsun? Habire dolaşıyorum diye. Bugüne kadar nereleri dolaştın? Hırvatistan ve Kıbrıs. Şimdi pardon. Tabii ki bir Dubai'ye deyin dersen, ha Barcelona da var, tamam doğru, şey yapalım. Ne oldu işlemeye tamam. Şimdi bir anlatıyorsun, bir Brezilya'dayım bir şeyde. Öylesine herkes özenir. Öyle adam ama anlatsan ona daha çok özenir. Ama bazı desen şey der işte. Alanya'ya da gitti hafta sonu. Alanya'ya da gitmedim hafta sonu, muz getirdi bize. Evet. Sağ olsun. Niye hakkını yiyorsun? Doğru. Fahir. Arkadaşınızın muz çiftliği olursa muz da yersiniz. Alabalık çiftliği olsaydı başka alabalık da getirirdik. Kısmet bu işler. Arkadaşınızın Türkçe dersi olsaydı size bir cümle de kurardım. Yani. Şimdi peki o zaman ben özetle şöyle ya, diyorum. Ben şunu Pelin'e söyleyeyim. Benziyor musun? Pelin'e ne kadar benziyorsun? Pelin'den siz de tanıyorsunuz Pelin'i, ne kadar benziyorsun? Ben sana sorayım mı? Sor. Bak yani sen biraz çünkü sen olma yaşadığın hayatla yaşamak istediğin hayat arasındaki galiba, farkı anlattın evet. Gibi bir şey oldu. Evet. Biz başka bir şey burada araştırıyoruz. Ben seni anlıyorum. Heyecanlanıyor çünkü insan. Evet. Böyle yani tam... Başka biri olma ters, değil bu mesela. Çok gerçekçi başka olamıyorsun. Başka bir cinsiyet olma ihtimali doğunca bütün hayatını değiştireceksin diye böyle bir şey... Mantıklı. Çünkü zaten garip bir şey konuşuyoruz da. Olabilir ama konudan sapmamak lazım. Şimdi ben sana soruyorum. Her gün sabah kalktığın evet. Zaman makyaj evet. Yapar mıydın? Hayatın yine radyo programı yani hayatın akışı öyle olduğunu düşün. Hafif. Sabah. Hafif hani böyle... Sabah 3 tane kız program yapıyorsunuz. Hı hı. İşte Ege ve ben. Hı-hı. Biz de kadınız. Sen radyoya gelmeden önce kalkıp böyle makyajını yapar mıydın? Hem makyajımı yapardım. Makyaj dediğin hafif bir makyaj yani. Böyle bir de makyajda bir kere çok kaliteli malzeme kullanırdım. Yani hayır, çok acayip kaliteli. Hiç orada ucuza kaçmazdım. Onu sormuyorum. Ama onu da böyle hafif yani böyle. O makyajlı mısın değil misin kimse anlamazdı. Anlamazdı. Ve o yüzden de cildim çok duru. Tamam. Ve şöyle söyleyeyim, radyoya gelmeden önce de size de mesela birer tane, siz nasıl besleniyorsanız böyle birer tane sandviç hazırlamış olurdum. Ve bir, bugün niye hazırlayıp getirmiyorsun? Bir şey getirdim. Bugün niye getirmiyorsun yani? Marangozluk yapmayı biliyorsun. Bir termos çay getirdim. Kadın halinle marangozluk yapmayı, araba tamir ediyorsun. Evet. Peki erkek halinde bir sandviç yapamıyor musun? Şimdi bu hayaller çok güzel de ben hani... Yani niye benim kız halimle erkek halimi kıyaslıyorsun ki? Ya bu insan, doğru, yarıştırma. Yani Fahir içindeki kadınla Fahir'i yarıştırma. Sonuçta... Çünkü bunalıma girer çocuk. Evet, böyle. Sen tamam, devam ediyorum sorularımıza. Saçların uzun mu? Saçlarım uzun. Nedir daha doğrusu uzunluğu? Tarif et. Şuralarda yani demeden. Belime kadar değil ama hani omuzlarımdan aşağı dökülüyor. Bazen kat kat kestiriyorum. Öyle kat kat kestirmek bana yakışıyor. Ve şey, ne derler ona? Böyle hafif dalgalı ve doğal halinde, doğal renginde. Bakımlı mı peki saçların? Ben saçlarıma harcadığım parayı hiçbir şeye harcamıyorum. Kaç günde bir kuaföre ya gidiyorsun? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Kaç aslında günde bir değiştirebilir miyim? Kuaföre çok nadiren gidiyorum. Genellikle kendim kesiyorum saçlarımı. Yani ayda yılda bir, böyle çok özel bir davet olduğunda. Ama saçlarımla ilgili olarak az önce şey dedim ya, çok para harcıyorum diye kükürt sabunu kullanıyorum mesela, öyle. Doğal sabunlar, doğal ürünler kullanıyorum. Şimdi kullanıyoruz Fahir. Hayır. Niye şimdi kullanmadığın şeyi ileride kullan, yani kadın olsam kükürt sabun kullanırdım. Ya kadınlar da şey, şimdi kekek yapar üzerine... kekek yapar dediğim kepek yapar diye korkuyorum açıkçası. Ya kepek yaparsa diye, çünkü yani ya da dökerse. Kadın hadi buyur buradan. Yani. Kadın olsan saç dökülmesi diye bir sorun yok ki, onda hani demir eksikliğine bağlı ya da bir takım yani şey rahatsız olsa dökülmesi. Kekek yapabilir. Kekek yaparsa yapar aynı saç. Canım. Onu daha ben uzun süre kullanacağım için daha önceden denemiş olurum. O kepek yapar mı yapmaz mı diye. Tamam peki, devam ediyorum ben. Hı hı. Mesela evlisin. Evet. Kalktığın zaman sabah radyo programına geliyorsun. 6.30'da falan kalkıyorsun. Hı hı. Diyelim ki. Hı hı. 6. Kahvaltısını hazırlar mısın evden çıkmadan önce? Hazırlar. Bak şöyle söyleyeyim. Kahvaltısını hem de en istediği şekilde hazırlar. Hı. Mesela evde de bir kahve makinesi olur. Onun saatini, kalkış saatini ayarlar. Sıcak kahve. Kahve içiyorsa kahve. Veyahut da bütün çayı da hazırlayıp ona uygun bir şekilde öyle o şekilde bırakırdım. Dört dörtlük. Dört dörtlük yani. Eksik yok. Ve her gün bir sürpriz, böyle hep standart, böyle sandviç falan değil. Ha yeri gelir sandviç de yaparım. O değişik. Peki. O anki ruh haline. Başka bir bazlama tipi bir şey yapar mısın? Yapar mıydın? Ya yeri gelir mesela bizim bahçede çiğ börek yaparım. O halimle çiğ börek yaparım. Sajda. Sajda böyle çiğ börek yaparım. Sajda mı? Saj. Peki. Başka bir şey soracağım. Stajda çiğ börek yaptık. Kot giymediğin zaman. Evet. Favori kıyafetin söyle. Kot giymediğim zaman favori kıyafetim. Ama yani bir güzel özel geceye gidiyorsan bir başka bilmem ne demeden. Yani en çok giydiğin kıyafet kot değil ama. Kot değilse. Pantolon, tek mi, elbise mi? Ya bahar aylarında elbise. Çiçekli elbiseler daha çok. Bence bu da bir kayıtlara gelsin. İyi oldu bu kayıt. Efil efil böyle tiril tiril. Doğal çok tabii ki. Çiçekli elbiseler tercih ediyorum. Çiçekli elbiseler dediğim öyle tam. Evet evet. Tamam. Öyle bir şey ama doğal mesela. İşte elbise keten. Mi yani gerçekten? Tabii tabii elbise. Kot olmazsa elbise. Kot olmazsa elbise ama duruma göre tabii ki bu şey değil. Yani işte yeri gelir bir tulum. Hani şöyle şimdi modern tulumlar var ya. Modern tulumlar. Salopet mi? Hayır, tulum. O kadar üstüne gidersen şimdi tulum niye yapmıyorsun diye. Yani işte pantolon üst birleşik olan şeylere tulum deniyor ya. Alt üst. Geri geliyor bir, yani gece elbisesi olarak da tulum kullanılıyor. Sen tulum deyince aklına direkt salopet geliyor ya. Peynir geliyor. Tulum. Böyle bol bol kumaşlarla böyle şalvar pantolon. Bir kalınca bir kemer ve de üstü. Ya tam öyle gece değil tabii. Gece elbisesi diye ben mesela bir davet versem. Hmm. Birisi tulumla gelse, hanımefendi siz şu köşede durur musunuz? Kaktüslerin orada derim. Tulumlu gece kaktüs derken? Çünkü böyle bahçede vermişim daveti. Anladım. Çiçekli tulumlar giymek istiyormuş diye yazıyorum ben. Bunları nereye yazıyorsun? YouTube'a mı? Twitter'a yazıyorum. Ha, YouTube'a yazıyorsun. Bence. YouTube açıkken bence her bulduğumuz şeyi oraya yazalım. Peki Fahir, takı konusunda birazcık fikrini evet. almak istiyorum. Küpe evet. başlığı, alt başlığında. Büyük küpeler mi senin favorin yoksa küçük küpeler mi? O illa şey değil, hani o halka büyük küpelerden bahsediyoruz. Evet. Onlar değil. Onlar çünkü artık... Yani baktığın zaman sana... Nasıl biliyor musun? Küpeler ben, dikkat çekiyor mu? Küpe dediğin şey ben biraz hani geçmişle bağlantılı şeyler. Yani atıyorum anneannemden kalmış bir küpe. Veyahut da işte aile içinde kalmış. Veya işte kendim küpe alıyorsam da hani böyle bir en az 100 yıllık. Öyle bir şey zevkim var. Anlatabiliyor muyum? Böyle hani günlük... Hatırası olan... Hatırası olan ve aslında baktığın yani. Zaman hani biraz da kıymetli, biraz daha böyle maddi olarak kıymetliden kastettiğim şey ne olur? Bir şey eskidiği zaman onun ne değeri olur? Antika. Antika. Veya işte kıyafetten bahsediyorsak retro, vintage. Ha, retro vintage benim tarzım aslında. Aa, diyemedin retro, mi? Retro bir tuşta. Bence bunu da YouTube'a yazalım. Oktay şimdi Fahir biraz düşünsün çünkü çok üstüne gittiğimizden. Aklına her geleni söylüyor. Tamam. Retro vintage Fahir'de en son şey olarak. Vintage geçiyor. Vintage. Ama yani evde mesela bazen retro. Evde retro. Evlenmeden önce retro, evlendikten sonra country. Mutfakta retro. Evet. Sokakta vintage. Evet. Ondan sonra salonda tam bir country bir kadın mısın? Evet. Tamam. Evin böyle bir bölümü eksik kaldı ama onu da şarkı arasında isterseniz konuşalım. Aa, şarkı arasında gelmiş, hiç haberimiz yok. Bu arada bazı yorumlar gelmiş. Candaş Bey çok güzel özet geçmiş durumumuzu. Bazen yakınlarımız radyo programını dinlemiyor diye yakınıyorsunuz. Boş verin. demiş. Mine Mısırlı Soy Fahir'e sormuş. Daha doğrusu bize söylemiş. Fahir'e sorsanız ya baby. Takı tasarımı da yapar mıymış diyor. Ha evet, aslında çok güzel soru. Takı tasarımı ama şimdi hemen yeri gelmişken. Çok kaliteli takıları tasarım. Yani böyle incik boncukla bunu yaptım. Ha onları da takmam demiyorum ama onları yapmam. Ama bir şey tel kırma. Hı hı. Telkari derler. Telkari. Telkari yapardım evet. Takı tasarımı değil de telkari yapardım. Fahir kadın olmalıymış. Çok özendim demiş Yasemin Koç. Şu anda kadınlara örnek teşkil edecek evet, duruma gelmiş bir adamım. Yasemin adamının gözünde canlandırdığı kadın, ben de ileride Fahir gerek böyle hobilerime gerek eğitimime biraz daha ağırlık vereceğim ve Fahir gibi birisi olacağım demeye getirmiş. Herhalde bu yazdığı kısa cümle öyle anlaştı. Ozan Kaya denen, rica edeceğim bu programın kaydını bir psikoloğa dinletin. Fahir Bey'den test çıkar demiş. İdeal kadın. 21. yüzyılda ideal kadın diye bir test. Çiçekli elbise bence de incelenmesi gereken bir şey. Hep çiçekli elbiseler dedin çünkü Fahir. Ezgican yani, Ozan. Yine bir uyarı yayından. Fahir hayallerindeki kadını fena sardırdı. Akşam yenge arıza çıkarırsa vicdanlarımız sızlar mı diyor. Ya bak, nasıl hemen ya dinlemediği için rahatım o açıdan. Dahil etmiş Ezgi Hanım. Ne demiş? Ezgi Bey mi bilmiyorum. Şimdi Ezgi Bey mi? Can Özcan diyor. Ezgi i̇şte, Can diye. Ezgi Can işte Ezgi. Hayır, Ezgi boşluk Can. Özcan. Can diye kullanıyorum. Can diye kıslanıyorum ben İzmir'den. Evet. Dolayısıyla Ezgi diye bir erkek ismi hiç ben duymadım. Duymadık ama, değil mi? Evet. Ama Can diye erkek ismi. İşte bize bir şarkı boyunca merak. Sevgili dinleyiciler sorumuzu hatırlatalım. Merak. Karşı cinse mensup olsaydınız. Mensup derken? Efendim ben karşı cinse kaydoldum. İşte erkekler kadın olsaydı, kadınlar erkek olsaydı eşlerine mi benzerlerdi? Hatta şöyle netleştirelim soruyu. Kadın olsaydınız eşinizin kıyafetlerini mi giyerdiniz yoksa çok çirkin giyiniyor ben şu tip şeyler mi giyerdim diye düşünsünler. İşte mesela Fahir ne güzel dedi. Baharda çiçekli giyerim. Çiçekli elbise dediğin ya Fahir. Bu çok veya tulum. Bence acılıklı kısmı tulum. Ona gelemedik ama saat 19 olmuşken bir müzik arası veriyoruz. Ondan sonra da tulum çıkarmak üzere buradayız. ...105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu akşam enteresan bir konu açıldı bir anda. Karşı cins olsaydınız, tabii bu çok yani bakarsanız karşı cins olarak bugüne gelseydim bambaşka bir karakterim olurdu. Yaşadıklarım başka yerleri getirdi beni falan gibi çok ayrı şeyler söylenir ciddi bir bakışla ama böyle şeyleri dışarıda bırakarak karşı cinse mensup olsaydınız erkekler kadın, kadınlar erkek olsaydı eşinize mi benzerdiniz diye soruyoruz. Bu da insanlar kendilerine benzeyen, tarzları uyan kişilerle mi evleniyorlar, onları mı seçiyorlar eş olarak gibi bir çıkarımda bulunmamıza yardımcı olacak. Özgür Bey ilk bağlanan dinleyicimiz de dedi ki benim eşimle aramda çok büyük bir benzerlik yok. Hatta arkadaşlarımız siz çok zıt insanlarsınız. Nasıl beraber oldunuz diye soruyorlar. Zıt bir kişilik. Daha doğrusu zıt tarzları varmış. Evet. Yani anladığım kadarıyla kadın ve erkek olmanın dışında başka hayata yaklaşım anlamında zıtlıklar varmış. Sizde durumlar nedir diye soruyoruz. 444-2406 telefon numaramız beraber ve sol sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'da da kullanıcı ismimiz beraber ve solu. Cevaplarınızı dinliyoruz. Fahir Öğüncü'nün tarzını az çok öğrendik. Peki Pelin'e benziyor musun, benzemiyor musun? Şu anlattıklarını. Çok benzemiyorsun anladım. Ben size sorayım diyecektim. Pek benzemiyorum galiba. Şimdi baharda ben bir Pelin'in kıyafetlerine bir dikkat edeyim. Geçen bahar dikkat etmemiştim. Eğer çiçekli giyiyorsa ve tulum giyiyorsa diyeceğim ki aynı. Ama bahar demedi ki Fahir zaten o soruyu cevaplarken. Yo, baharda çiçekli giyerim dedi. Kot dışında şey dedi. Genelde bahar dedi. Diğer diğer mevsimlerde de yakalanabilir yani çiçekli elbise. Evet Oktay. Neyse. Evet Oktay derken. Sen. Didem'e benzer misin? Benzemez şimdi misin? Şöyle bir düşünüyorum da aslında benzemek isterim ama galiba benzeyemem. Yani bence gizliden gizliye herkesin içindeki şey de bu. Yani bir biraz böyle bir çok kaba genellemelerle yaklaşırsak olaya. Fahir'in de söylemeye çalıştığı o. Ha bu demek değil ki. Pelin her zaman çiçekli elbise giysin istiyor Fahir. O demek değil. Ama ilkbaharda ve yani sonbaharda da pastel. Her zaman derken dört mevsim demek istemiyorum. Yani bütün baharlarda ilkbahar, sonbahar ve her sene çiçekli elbise giysin istemiyorsun. Ama bir yandan mesela anne baba için çok bu geçerli değil de insan yakınındaki insanların aslında biraz benzemeye çalışıyor. Yani seçtiği insanlara benzemeye çalışıyor. Hayatındaki gibi geliyor bana. Yani mesela çok yakında işte kim var diye düşünelim. İşte anne baba, işte eş, dostlar, işte çocuk. Yaşı biraz daha olgunluk seviyesine ermiş olan insanlar için, yetişkinler için, işte çocukları için. Mesela o yüzden anne babayı seçemiyorsun. O yüzden öyle bir durumun yok. Ama arkadaşlar da, dostlar da aslında biraz olmak istediğin şeyi yakaladığın zaman yakınlaşıyorsun gibi geliyor bana çevrendekilerle. Yani ben ilkbaharda yani çiçekli şey giyen. Senin bunu kelimelere dökmen tabii ki bir talihsizlikti bence ama ya da şans da olabilir. Orasını tam bilemiyorum. O başka bir konu. Uzmanların incelemesi gereken bir konu ama. Yani bu insan eğer çevresinde birilerini yerleştirdiyse hayatının çevresine, hayatına diyorum yani. Orada o başka bir şeyi gördüğü için, olmak istediği bir şeyi gördüğü için yakalıyor, hoşuna gittiği ama için. Ama sen biraz anlatacaksın yakalıyor. Şimdi. Anlatacağım zaten de. Bunu ilk başta o şeyin açıklamasını yapayım diye söyledim. Yani olabilir miydim? Bilmiyorum ama olmak isterdim açıkçası. Anlat mesela. Anlat, tarif et. Şimdi nasıl anlatayım? Mesela saçlarına ne yapardın? Soru cevap şey. Yani böyle saçların nasıl olurdu? Mesela Didem saçlarını çok çok renkli yapabiliyor. Değiştiriyor. Evet. Sen öyle bir şey yapar mıydın? Yapmak isterdim. Yani gördüğüm zaman mesela Didem'i gördüğüm zaman ya ne kadar güzel oluyor. Sen şimdi saçlar, de yapmak istiyorsun her galiba da. Her seferinde saçları hakikaten çok güzel oluyor. Ben de bir yapayım derdim. Bir kere yapardım, iki kere yapardım. Olmuyor, benim seçim olmuyor bu da. Olmuyor. Bir de çok zararlı falan derdim bir de. Yani o da çok zararlı. Yani diplerine falan hep zarar veriyormuş diye. Böyle bir şey olurdu. Ondan sonra orada biterdi o. Bir ara ben de saçlarımı boyadım noktasını. Ama nasıl diyeyim? Saçlarım bakımlı olurdu her zaman. Kadın olsaydım. Peki yani kılık kıyafet olarak nasıldı? Yani kılık kıyafet de demeyelim de. Didem'in gardırobu aynen senin gardırobun olur muydu? Net soralım. Olmasını isterdim. Ama ama ben ne olacağını söyleyeyim. Hep böyle birbiriyle uyumlu şeyler seçerdim. Bak, mesela krem bir pantolon üstüne beyaz bir gömlek gibi mi? Hayır. Mesela şey, mesela şöyle bir şey. Mesela hep siyah mı giyinirdin? Hep böyle hayır. Renkli mi olurdu? Yoksa yani tarz daha olarak, renkli. Ha. Renkli tonları tarz olarak ben. Mesela etek bluz ya da döpiyes tarzı mı? Yoksa ne bileyim daha pantolon. Pantolon ama daha ceketli pantolon mu? Yani mesleğin ne? Ona göre mi giyiniyorsun? Bak ben çok hoş hayır, bir canım, meslek. Mesleğimiz gene radyocu. Meslek aynı. Ha, senin tamam. Meslek çünkü sen hop Brezilya'daydın hop Dubai'ydin. Senin meslek tanıdın. Radyocu olsan mesela. Esnaf. Esnaf kadın. Hayır Önç. Kadın esnaf. Hayır yani o şey değil. Mesleğimiz aynı. Aynen. Pantolon tercih ederim. Kot olmaz. Ama yani benim dikkat çekici özelliğim şu. Herkes... yani şöyle uzaktan baktığın zaman... Etek şort falan giyer miydi nokta? Yapılacak bir kadınım. Neden? Çünkü mesela... mesela yavru ağzı bir pantolon giymişim. Yani tabii burada örnek... Evet. Yavru ağzı... Güzel bir örnek. Mesela yeşil. Yeşil bir pantolon. Bir kere renkli giyiniyorum. Yeşil bir fular. Ve mesela ayakkabımın bağcıkları da yeşil. Hep böyle çok hoş. Yani güzel kombinler diyorsun. Bir yerden yakalayan. Hı. Anlatabildim mi? Yani hı-hı, öyle bir şey yapar mıydın mesela, onu sorayım. Ben o zaman böyle, kombi noktaydı. Kombi nokta. Kombi nokta. Böyle soydum çantalar var bak. Çantalarla ayakkabılar aynı malzemeden. Aynı malzemeden dediğim aynı desenden yapıyorlar ya. Hı. Çantayla ayakkabı. Ve bayağı da bir sağlam bir para ödemen gerekiyor. O tür şeylere girer mi? Hayır, yok. Peki ben mesela ayakkabıya kendim, falan böyle hassasiyetin kendi, olur muydu? Hayır, benim, çok hayır, mesela hiç öyle, hiç 50 çift ayakkabım hepsi markalı olacak. Hayır, hiç marka. Çantalarda da o. Marka takıntım marka yok. Marka düşkünü değilim. Ama bu lafı ama, diyen herkes genelde marka takıntılı oluyor. Yani incelendiğinde. İstersen deneyelim falan. Ne diyeyim ben? Nasıl ispatlayayım sana şimdi yani bunu? Bunu da şey yapamam ki. Marka takıntı. Benim için mesela önemli yeri olan. Pazardan da çanta alır mıydın? Benim için önemli olan bir şeyin mesela ne kadar ucuz ve ne kadar güzel olduğu beni daha çok etkiliyor. Yani markalı, gibi yani markalı ve şey olması, çok güzel olması değil. Aslında ne kadar ucuz olduğu ama aynı zamanda ne kadar güzel olduğu, böyle bir çapraz şeyle daha çok etkiliyor. O yüzden bir marka şeyim yok. Ama markaya özenirdim. Öyle markaya özenen bir tarafım var ama durumum yok. Hayır, öyle bir şey yok. Markaya özeniyorum ama marka kullanmıyorum. Yani dedim ya, işte mesela ayakkabı aldığım zaman çok rahat bir şekilde özgürce bağcıklarını değiştirebiliyorum. Öyle çılgın kadın olsaydım bağcıklı ayakkabı kullanırdım diyorsun. Bağcıklı ayakkabı kullanırım. Ayakkabılarından bir türlü arkasına mı? Kadın olsaydım gerçekten herhalde ayakkabı konusunda önlenemez bir yükselişim olurdu. Ya gerçekten ayakkabı kendime şöyle derken bulabilirdim. Ayakkabı alacağım, pantolon alacağım, ayakkabı alacağım. Hakikaten ayakkabı konusunda o demin sorduğun soruya cevap verecek olursam çok fazla ayakkabım olabilirdi, gereksiz. Hmm. Yani şimdi mesela hiç öyle bir durum yok. Hatta şeydir yani, bir kere bir ayakkabı eğer rahatsa o çok güzel, kafam da rahattır. Ama tam tersi olurdu büyük ihtimalle kadın olma durumunda. Onun dışında sana sorduğum soruları düşünüyorum Fahir bir yandan. Takı. Hı-hı. Mesela hiç takı kullanmazdım. Orası alerjik kesin. Bir bünyem mi var? Yo, zorunluluktan değil. Yani böyle istememeden. Takısız. Ama takısız kadın benzetme kullan. Neysiz bitkiye benzer onu söyle. Çiçeksiz bitkiye benzer. Öyleyse salon öyle. Bitkisi gibi. Öyleyse öyle. Takı kullanmazdım. Ondan sonra başka. Mesela makyaj. Hı-hı. Makyaj konusunda. İşe giderken sabahın köründe kalktığım için makyajla uğraşmazdım büyük ihtimalle. Makyajla uğraşmazdım. Giderdim. Saçımı başımı. Her zaman temizim ama. Pirupak. Tabii canım, ben öyle pasaklısın. Peki yani böyle dağınık mı olurdun evde, yoksa hani bazısı dağınıktır ama temizliğe önem verir. Bazısı hem dağınık hem pistir. Hem pasaklıdır. Nedir senin durumun? Yani nasıl düzenli tertipli bir kadın mı olurdun? Yoksa nasıl bir evde, evin nasıl olurdu? Evim düzenli olurdu. Hı-hı. Dağınık olsa da o dağınıklığın misafir içinde sever kendi, miydin peki? O dağınıklığın içindeki düzeni severdim. Seviyor olurdum büyük ihtimalle. Yani şey yapmam. Dağınık pisliği sevmem, dağınıklığı sevmem. O yüzden her şey benim düzenimde olacak. Mesela peki, biri geldi mi? Mesela yani annem geldi eve. Dünyanın en boş cümleleri listesinde eklenecek laflardan biri. Pisliği sevmem, dağınıklığı sevmem. Hayır öyle. Bunu böyle söyleyene pisliği, yani belli bir dağınıklığı severim. Özellikle de pisliğin hastasıyım diyen var mı? Var tabii canım. Benim vazgeçilmezimdir. Pisliği severim diyen. Hayır öyle kalsın, o zaten bulaşık makinesine atılacak falan diyen. Yani mesela bulaşık makinesine dizilecek olan tabaklar kesinlikle lavabonun içinde durmaz. Peki mesela temizlik evet. yaparken evet. fırını çekip arkasındaki yağları falan temizler miydin? Öyle bir hassasiyet mi, yoksa zaten bunlar hayır, görünen yerler. Yani ya da ne bileyim yer temizlerken bunu böyle her şeyi kaldırıp mı temizlerdin, yoksa bu viledalarla böyle fıt fıt fıt sadece halının etrafını mı alırdın? Fıt fıt fıt. Tamam fıt, ben, fıt, ben fıt, cevabımı fıt, aldım. Peki. Bu bilgiler ışığında sana bir kez daha soruyoruz. Didem'e benziyor musun şu halinle, benzemiyor musun? İsterdim. Anlattığım ama haliyle hayır, hiç benzemiyorum. Yani bazı noktaları benziyor, bazı noktaları benzemiyor ama dediğim gibi yani isterdim ama maalesef diyorum. Yani o bir şey değil. Olamaz. Yani o yapamazsın. Fahir'in anlattığı da biraz bana Pelin'e öykünen bir kadın gibi geliyor. Yani öykünen Pelin, mi yoksa yani bu tüm kadınları aşmış gibi, yani bu aslında ya. Öyle öyle değil. Sen çiçekli elbiseyle çok farklı bir şey yarattığını düşünüyorsun ama öyle değil. Yok, çiçekli elbiseyle değil. Ben bilmiyorum. Ben çok... Ya ben kendimi düşününce hakikaten biraz ürktüm yani kendimden. Çünkü... Aynı bürge mi çıktı? Yok. Yani bazı şeylerde bürgeye çok benziyor. Ama bürgeden bütün kadınsı özellikleri, kadınsı incelikleri, kadınsı hassasiyetleri aldığını düşün. İşte orada ben devreye giriyorum gibi. Mesela şimdi benim hayalimdeki kadını bu kıyafetleri ver. Benim hayalimdeki kadın deme. Yani ben, benim hayalimdeki kadın halim aynı bu kıyafetleri giyebilir. Eyvah, ben, eyvah. Yani öyle bir zaten öyle bir şey var kafamda. İşte kot, ayakkabı, tişört. Peki beyin nasıl biri? Beyim de benim kıyafetlerimi rahatlıkla giyebilecek birisi. Ama yanlış yerde şey yapıyorsun. Şimdi mesela kot dışında senin favori kıyafetin ne? Senin kadın halinin daha doğrusu. Tulum. Kot canım. Kot dışında ya. Kot değil. Kot giymeyeceksin. O gün kotların hiçbiri uygun değil. Kotların hepsi o gün yıkanmış. Yani o önemli. Çok kotum kot olacak şimdi. 30 tane kotum 30 kot, 30 kotunda yıkanmış. Bir kısmının üstüne çamaşır suyu dökülmüş. Sırf kot mu var? Evet. Hayatım. Ya başka ben nasıl şey bugün kot giymeden başka bir şey giyemeyecek duruma nasıl düşmüyorsam. Ama kadınsan öyle değil. Kadınsan bazen başka bir şey yani tercih edersin. Bazen özenip aldığım bir takım kıyafet. Ya aslında artık böyle giyinmek istiyorum. Çünkü benim erkek olarak bile şöyle şeylerim var. Bilmiyorum. Belki yaygın bir şeydir. Bazen gözümde başka bir adam canlandırıyor. Bundan sonra sırf böyle abi falan diye. Ondan sonra alıyorum işte ona uygun bir takım şeyler. Sonra da hep bir erteleniyor. İşte ne bileyim bir şey giyilecekse abi çok şık ol. Yani böyle bir artık bir böyle gelmiş böyle gider gibi bir çizgi çok kuvvetlendiği için 35 yıldır. O tip bir hareket yapmak çok şey yapacak. Mesela günlük hayatta kravat takabilmek isterdim. Yani şimdi pek çok kişi için çok anlarsın. Garip bir istektir yani. Her sabah işi gereği kravat takan insanlar vardır ama zevk içinde kıyafetini tamamlayacağını düşündüğü için kravat takabilmek kravat takan insanlar vardır, erkekler vardır. Mesela ben de mesela bu akşam radyoya gelirken şöyle kravatımı bağlayıp evden çıkabilmek isterdim ama ben şimdi kravatla gelsem ooo Ege Bey ne yapıyorsun diye değişik insanlar da aynı cümleleri bizden mi bahsediyorsun? Evet, biri sendin, biri bendim. Vay roya yaptıkları. Ege. Ege Bey diyoruz, biri biz Ege diyoruz. Yani her yerde herkesten bir şeyler duyardım. Oo ne bu şıklıktan şey. Yani bir gariplik yaratır diye bu. O yüzden onu bir daha takamazdım. Veya evde kravatı bağlarken bile şey derdim. Ya şimdi kravatı takacağım, herkes ne oldu falan diyecek deyip kravatı bir tarafa bırakırsın. Ama, aynısını kadın olarak da yaşardım. Mesela bugün şöyle bir uzun bir elbise giyeyim. Ya şimdi elbiseyi giysem bana diyecekler ki hayırdır Ege Hanım ne oldu falan filan diyecekler. Ben gene bildiğin kotu giyeyim falan diye ama bir şey. Ama işte gerçekten istiyorsaydın sen kravatla gezerdin zaten, gelirdin programa da. 3 gün en fazla o Ege Bey ne bu şey diyen olurdu. Ondan sonra 4. günden sonra böyle tişörtle kotla geldiğin zaman. Tabii onu alıştırma bugün, meselesi. Bugün olur. Cuma mı derdi herkes mesela. Hani Cuma günleri sivil giyildiği için. Yani o değişimin yadırganmasını biraz çok önemsemeden şey yapacaksın. Yani gerçekten istemiyorsun ya canım. Gerçekten de böyle bir şey var. Halbuki giyebilme özgürlüğüm olsun istiyorum. Yine giymem belki ama öyle bir şey var. İşte ben mesela yayına bir akşam takım elbiseyle gelebilmek isterdim buraya ama şimdi takım elbise giydiğin zaman onun bir duruşu da var ya o tip kıyafetten insanda. Fahir mesela bunu yakın zamanda çok güzel yaşadı. İşte bıyıklıyken giydiği kıyafetleri giyemediğini sen hissetmedin. Yani bugün giydiğim bu kıyafetlere bu bıyık olmuyor gibi bir durum oldu ya. Evet. Aslında böyle bir kural yok. Bıyıklı adam tişört giyemez diye bir şey var mı? Yok. Ama kafada tişört giyer ama şeyler o tip tişört giymez. Yani şimdi senin tişörtün önüne bakıyorum. Bir tane astronot var. Astronot da iki tane köpeği gezdiriyor. Evet. Şimdi bıyıklı adam bunu giymez. Hani sen bunu giyersin. Ben bu. Yani bıyıklı adam nasıl giyer? Polo yaka dediğimiz yapısına göre işte sen bir uzun yol şoförü tarif ediyorsun şu anda. Hayır canım, cepli veya cepsiz. Yani mesela doğru uzun yol doğru, cep olur. Kaptan gözlüğünü koyabilmesi. Gözlüğünü ve hayır hangi aşamaları atlıyorsun bizimle konuşurken kafanda? Bazı konuşma çizgisi olan cümleleri konuşuyorsun hayır, da bizim haberimiz mi yok ya? Hayır işte hayır. Nasıl oluyor yani? Şimdi bıyıklı kaptan şoförü diyor ya. Bıyıklı kaptan şoförü mü? Yani kaptan şoförü dedi orada. Niye kaptan şoförüne gitti onu anlamıyorum ama bıyıklı bir adam. Bahsettiğin şey benim gözümde öyle canlandı işte böyle bir yakalı polo yakalı bir şey. Ve ediyor. İçine sokmuş ve. Durduğu yerde. İçine işte işte o değil. İçine bazısı evet bazısı hayır. Şimdi moda dışarıdaysa ben onu içine sokarım. Ya da sadece önünü böyle hani ön taraf arka taraf pantolonun dışında ön taraf pantolonun içinde. Bu tarz olarak. Çok çılgın bir tarzmış abi. Yani bu akşam Ankara'da bazı çılgın gençler gömleğin yarısını sokuyorum abi diye. Ha, öyle bir şey vardı zaten değil mi? Yo onu ben bir iki kere yaptım ama onun dışında başka bir yerinde görmedim. Hayır vardı o gömleğin bir kısmı içeride bir kısmı dışarıda. O şeyde ya Levent Kırca mesela sarhoş tiplemesinde ve eve tartaklanmış adam tiplemesinde gömleğin yarısı içeride yarısı dışarıda olur. Bayağı eski diyorsun yani. Eski bir moda. Yani aynı nasıl erkekken şu halimle bazı şeylere özenip hatta özentim doğrultusunda bir takım adımlar atıp ondan sonra şey yapmıyorsam devam ettiremiyorsam kadın olsaydım da gene aynı şey olurdu. Dolapta böyle bir çiçekli elbise bilmem ne bir şeyler durdu. Bir çok yüksek topuklu ayaklar artık bunlardan giyeceğim sıkıldım. Abiye, spor abiye. Ayakkabılardan deyip hakikaten şöyle şuradan tabana kadar topukları olan sirklerde de mesela giyebileceğim bir ayakkabı. Mi? Senin peki, de ayakkabı konusunda şeyin var değil mi? Kadın olsaydın ayakkabı takıntın olur muydu? Erkek olarak da ayakkabı konusunda meraklı bir adam. Tamam yani kadın olduğu zaman ayakkabı takıntın olurdu. Olurdu ama şey merakım olmazdı. Yani siyah topukluğum var bir de siyah üstüne bilmem ne taşlı topukluğum değil. Gene şu andaki ayakkabılarımın aynısını giyerdim. Peki, yani dolgu topuklu ayakkabı giyer miydin? Dolgu topuk giymezdim. Yani rahat oluyor diye. Ben şimdi yayında şey olacak sıkıntı olacak ama babet tercih ederdim. Yayında sıkıntı oldu sevgili izler. Yayında sıkıntı oldu neden? Yani bir sanki bile bile. Yani kıyafette rahat. İnadıma yapılan bir... Ön planda olurdu. Şimdi korkunç bir şey daha açıklıyorum. Yani çok dürüst olmam gerekiyor. Çünkü programımızın ilk sloganı samimi miyizdi? Evet samimiyim sevgili dinleyiciler. Kadın Ege'yi düşündüğümde saçlarının kısa olduğunu düşünüyorum. Şey gibi mi? Yani şu andaki saçlardan... Yani böyle... Çok kısa değil. Erkek saçı gibi. Erkek saçı gibi. Yani yani mesela arkadan mesela yapılı bir hanımefendiysen arkadan mesela kotla giyiyorsun ya böyle. Hayır o kadar erkek gibi değil. Nasıl diyeyim size? Altın kızlardaki blanche saçı. Ha anladım. Altın kızlardaki blanche saçı. Blanche yaşayan mıydı? Hayır. En uzun boylu olan mıydı? Hayır canım. Fettan olan. Fettan olan. Ha tamam. Yani yanlar kısa. Daha doğrusu böyle bir Balkan sporcu, atlet. Anladım. Kadın saçı. Balkan. Kısa. Balkan enseler hafif uzun. Şey olabilir mi? Önler dik dik. Demokratik Almanya. Eski Demokratik Almanya sporcusu. Peki ama böyle... sadece saçları herhalde değil saçlarım, mi? Saçlarım. Teşekkürler. Fizik olarak? Fizik olarak gene böyle olurdum. Yani belki şimdi erkek olarak ben kilo aldığımda göbeğime gidiyor. Ben bu kilo yapısıyla kadın olsam daha mı toplu olurdum onu bilmiyorum. Yani kadınların başka türlü olabilir. Bilmiyorum. Ama işte saçım hakikaten böyle bir ensesi hafif uzun. Yanlar kısa. Ondan sonra tepe dik dik. Ben gerçekçi biz sonra... beraber program yapmak zorunda mıyız o zaman da? Ve 2010 yılında mıyız? Yani mesela 1980'lerin çok sonu... Çok pratik derdim. Ya uğraşamıyorum derdim. Ha. Aha anladım. Mesela ama peki şöyle sorayım. Sabahleyin arada... kalktın radyoya geleceksin. Böyle bir kere her sabah... Erken kalkıp duş alıp böyle onlar beni vazgeçirmezim zaten. Ha, her sabah duş alıyorsun. Tabii ki. Tamam dolayısıyla mantıklı. Ya kurutması biraz, kolay oluyor. Biraz çünkü bence, bir türlü zor oluyor. Yalnız bence biraz konu şey oldu. Karışıyor kafamızda. Çünkü olmak istediğimiz kadın mı olacağımız kadın mı? Olacağımız kadın ben söyleyeyim. Ben gerçekçi gidiyorum. Ben olacağım yüzüm, ben de olacağım kadından bahsettim. Yüzümü söylüyorum. Çopur. Çopur dediğimiz bu sivilce çopuru mu? Yani kullandığım ucuz kozmetik ürünlerin yan etkisiyle. Ha bak ona eminim bir, ya. Şey gibi böyle keşfedilmeyi bekleyen yani hani peki biz şey Mars'a adı ayak basmak için uğraşıyoruz ya dünya olarak. Ayak bastığımızda şey diyecek bu ne gezegen böyle bir ihra. Aynısı benim yüzüm öyle bir gezegen. Kraterler şeyler falan ve nasıl Mars'ta bir toz varsa şu anda adım attığında kalkan bir toz. Aynısı benim yüzümde de birkaç gün öncesinin makyaj malzemesi. Makyajı yatardın kalmış. Değil mi sen? Tabii. Akşam. Yani tabii. Mesela bir şeye gittin. davete gittin, döndün, hiç makyajını silmeden yatardın değil mi? Tabii. Hı. Ben peki şeyi sormak istiyorum. Mesela makyaj malzemesini ucuz dedin ya. Atıyorum mesela oturduğunuz apartmanda karşı komşunuz çok bakımlı bir hanımefendi. Hı hı. Ve böyle şeylere çok dikkat ediyor ve malzemeleri mesela kullandıktan sonra atıyor. Ama mesela yarım bir ruj, beğenmemiş rengini, hani böyle şey olmuş. İşte sevmediği bayağı bir takım. Bayağı da kullanmış ama Fahir. Yani kullanmış. Yarısını kullanmış. Hani bazen mesela ruj alıyor. Her kadının bir tane ruju olmuyor ki. 50 tane ruju oluyor. Bilemiyorum ben her kadının yani tavırlarını. Böyle hani onları sonra çöpe atmış. Sen de böyle evden çıkarken bir bakıyorsun. Aa, çöpe atılmış bunlar. Hiç bunlar çöpe atılır mı deyip o makyaj malzemelerini alır mıydın? Rujdan çöp almam canım. Rujdan çöp almam dedim, çöpten ruj almam. Senin anlattığın şeyi fark etmek için benim düzenli olarak zaten çöp karıştırıyor olmam lazım ki oradan ruju geleyim. Bakalım bugün neler. Bu hiç atılır mı? Ama mesela şu tip şeyler olabilirdi. Abi bunların zamanı geçti falan. Mesela ben misafireye gitmişim, o da banyo dolabını temizliyor. Bunların da zamanı geçti falan. Aa, ben bunları alırım ki deyip alırdım. Ha. Yani peki, mesela misafir ağırlaman nasıl? Mesela biz geldik. İçeride oturuyoruz ve kahvelerimizi sütlü içmeyi istediğimizi söyledik. Sütünde tarihi geçmiş. Ama çok ama geçmemiş. Ama ne olacak canım, böyle bir parmak koyacaksın mesela, süt zaten falan diye. Bir, bu bayağı şey, geçmiş. Şey, tetrapak kutuları mı deniyor onlara? Tamam. Yani pastörize süt kutularda. Kutu ama süt yani. Kutunun atıyorum bitiş tarihi, son kullanma tarihi Ağustos'un 14'ü. Hayır, ne yapıyorsun? Biz tamam, geçiş süresi. Hayır. Tarihi geçmiş işte ya. Tarihi bir gün iki gün geçse bir şey olmaz işte. Onda da ben bile bazen ya şey yapıyorum. Ya ben onu zaten niye ama yani iki ay geç. Unutmuşsun. Sen öylesine de pasaklısın, ne yapayım? Pasaklı diyeyim ki benim şu anda evimde öyle bir süt olmadığına göre kadın olsam gene olmayacak. Peki bir tane marketten almak zorunda kaldı, bakmamışsın. Sonra da süt kullanmamışsın, o dolapta kalmış. Dolabın dibinde bir yerlerde çıkarttın, kutu kapalı. Açılmamış kutu. Açılmamış kutu ama 3 ay geçmiş. Açarım. Sütün üstünden. Bir tadarım. Biraz tadı değişmiş ama biz içeride oturuyoruz. Koyar mıydın? Sizin şeyinize göre mesela samimiysem. Şu andaki gibiyiz. Şu andaki şöyle gelirdim. Yalnız süt geçmiş, illa istiyorsanız koyalım derdim. Ama eğer şeyse süt yok derdim. Ara bir modelse koyardım. Bence koyardım. Çünkü içeriye gelecek, soracak falan. Yok yapar. Ben onu şimdi düşünüyorum da. Yani erkek olarak çünkü bazen insanın şey değişmiyor ki, davranışları değişmiyor. Kadın da olsa bir takım davranışları aynı olur diye düşünüyorum. Ondan sonra yani o yüzümün hakikaten şey olacağına eminim. Küpe olarak takı küpe diye takı. Şey yapma. Takı takar mıydın? Takım olur takı, mu? Takım olurdu herhalde. Yani görüp ya şey. Değerli takım mı yoksa böyle plastik, atıyorum şimdi şu plastik bilezikler var ya. Plastik. Mesela plastik ağırlıklı tabii. Plastik, hayır, plastik ağırlıklı değildi yani, tamam onlar da rengarenk. Plastik işte gümüşümsü bu taşlı maçlı falan. Peki şey yapar mıydın Ege? Yani onu yapar mıydın bilmiyorum mahareti. Hani böyle işte hep aynı örnek gibi geliyor da başka da aklıma örnek gelmiyor. Mesela eski çoraplarından paspas yapar mıydın? Ya da ne bileyim yani kapının önünde konacak paspastan bahsediyorum. Eski kadın çoraplarından paspas örmüşsün. Böyle bu tür mahretlerin var mı? Yani ne bileyim. Başka. Eski çoraplarından paspas. Karpuz kabuğundan gemi yapardım mesela. Ve portakal kabuğundan da diş yapardım. Diye dolaşmak için. Bu tip hobilerim olurdu. Tamam, teşekkür ederim. Yani hani Derya Baykal'ın bir programı var ya, onun gibi böyle şey özelliklerin olur muydu? Aa, bu çok güzel deyip mesela böyle hani şey çikolatalar var ya, şey deniz kabuğu şeklinde. Hı hı. Bir, hani böyle bir marka mı? Hani üretiliyor deniz, tamam, kabukları. Evet. Değişik deniz kabukları şeklinde kutuda sana bir tane beyefendi, eşin sana hediye getirdi. Sen de takılarını... Valla Sinan Bey şey yazmış, Sinan Taşlı'ya. İyi ki erkeksin Ege, anlattığın gibi bir kadın olsan evde kalırdın herhalde demiş. Buna rağmen eşin varsa ne mutlu. Ne mutlu sana. Şimdi sen de takını kendin yapıyorsun. Böyle deniz kenarına gittiğinde Alanya'ya gitmişsin. Oradan deniz kabukları toplamışsın, gelmişsin. Kendi takını yapıyorsun. Deniz kabuklarını sever misin? Öncelikle onu sorayım da. Seversin. Artık severim benim... tabii canım. Ha. Kim sevmez ki mesela deniz kabuğunu? Deniz kabuğunu sevmiyorum diyen bir insan ben, var mıdır diyor. Ben. İlk defa büyük ihtimal son defa şimdi söylemek istiyorum. Deniz kabuklarını hiç sevmem. Ondan bir kolye yapıyorsun. Hele o kulağına dayıyorsun, böyle bir deniz sesi geliyor. Ey. Nefret ederim. Nefret ederim. Kolye yapıyorsun. Deniz kabuklarını koydun. Sonra bir anda aklına dahi yani bir fikir geldi. çikolatadan deniz kabuklarını da o kolyeye yerleştiriyorsun. Ara ara. Ara ara yerleştiriyorsun. Onu yer miydin mi? Ha, onu takar mısın? Öyle bir şey yapar mısın? Hayır. Hayır, neyi bugün sorayım? Bugün de takan insan olduğunu zannetmiyorum. Ben gördüm. Kolyeme çikolata takayım diye. Geçen gün işte o beni çok, hakikaten şoka uğradım. Ondan sonra takı herhalde çok olurdu da ama takmazdım gibi bir şey de var. Takmazdın. Saat? Saat. Bu saati hesap makineli saatimi yine takardım. Kadın olarak hesap makineli saat yok bir kere. Kadın hesap makineli saat yok. İşte, yok. Bak sana gerçekçi geliyor gibi hissediyorsun ama sen yine erkek olarak. Ama yani tam o zaman spor bir saat takardım. Spor bir saat tak. Peki şemsiye kullanımın olur muydu? Şemsiye aslında çantanın en önemli şey. Çantanın olurdu? Çanta kullanır mıydınız? Ve nasıl çantanız olurdu? Oktay zaten benim kese çantam olurdu. Kese en büyüğünden. Sabit. Sabit bir çantam olurdu. Sen tek bir çanta kullanırdın. Hayır canım. Çeşit çeşit çantam olurdu. Evet. Nasıl ayakkabı konusunda çeşitlendireceğimi düşünüyorum. Çantamı söyleyeyim mi nasıl çantam olurdu? Senin nasıl olurdu? Heybe. Senin. Kilim desen heybe. Ne olmaz Ege? Olmaz. Kilim desen heybem ve bıyıklarım olur. Ve evet. Türkü barlara giderdin düzen olur. Hayır öyle bir şeyler olmaz. Yok ama herhalde gene spor çantam olurdu öyle de bir şey. Spora uygun. Gider miydin mesela bir yere üye olur muydun? Hayır canım niye gideyim? Şimdi de olmuyorsun zaten. Ben aslında biraz evde çalışsam ben bu göbeğimi eritirim falan derdim. Hı-hı. Anladım. Başka yani topuklu ayakkabı olması. Ben hakikaten en iyi konu böyle birisi olurdum. Salaş biraz. Salaş ha. Rahat. Evde yani. Yemek yapmayan genelde böyle lapadap işte hani böyle. Lapadap evet. Lapadap. Gün ne yaptın lapadap ya. Bakla ve lahana ile yapılan bir yemek. Lapadap ne ya? Nereden? Ne bileyim Fahir? Bilmiyorum. Benim anlattığın şey de çok saçmaydı. Bu arada... Kolyeye çikolata takmak. Uzun uzun dinledik seni. Ama deniz kabuğu en önemli şey. Benim deniz kabuklarından nefret etmemdi bence. Ama... Ben uzun ama uzun çikolataların deniz kabuğu şeklinde olduğunu söyledim yalnız. Tamam onu söylediğinde o da anlamsızdı. Lapa lap... Lapa lap ne? Lapa lap dediği yemek mi? Nine Mısırlı Soy şöyle yazmış. Ege beni tarif ediyor. Tek farkım saçım uzun demiş. Bence bıyıklarınız da durmuyor abi siz. Evet. Ege'nin kastettiği gibi bıyık yoktur sizde. Bu arada Marikaki Nurşi Hanım da Fahir'in kadın hali yine terazi burcu olurmuştu gibi sanki diyor. Yani tabii ki doğum tarihim değişmiyor ya sonuçta. O zaman şöyle diyelim. Ama sana, sen de bu durumda sana yorum gelmediğine göre Oktay. Ben değişik bir kadın olacağım. Ben, yani ben onu anladım. Mine Mısırlı Soy'un ideali oldum. Gözünde canlandırdı. Ben de işte hani nasıl erkek olarak hepimiz ben nasıl Angus Young'ı bir yere koyduysam her adımımda Angus Young'a biraz yaklaşmaya çalışıyorsam neydi bir dakika. Yasemin Hanım sana Fahir Hanım'a Mine Mısırlı Soy'da Ege Hanım'a öykülüyor diyelim artık. Oktay'a? Ay, Oktay, yani biraz ben buradan dinleyeceğim. Oktay zaten kendisi sırf özenmeden bahsettiğinden bir rol model olamadı. Ben şöyle fark ediyorum yani şöyle bir sonuç çıkarıyorum. Biraz kadınların kıskandığı bir kadın yarattım ben. Yani açık açık çünkü ben ne kadar güzel kadın böyle bir ben bu kadına özeniyorum falan denmezse. Yok gibi davranılırsa. Yok gibi yani böyle ihmal edilir ve onun kötü yönüne bakılırsa böyle biraz kıskanılır. Kıskanılan bir kadın olduğu ortaya çıkar. Yani öyle anladım, bir sonuç. Evet. Yani biraz bana öyle geldi. Biraz kıskanıldı gibi biraz sanki. Biraz kıskançlık kokuyor diyorsun. O yüzden erkeklerden ben tweet bekliyorum bu konuda. Değişik bir yaklaşımda. Pelin dinlemiyor dedin. Umarım Didem dinliyor mu bilmiyorum. Bürge dinliyor mu bu yayını? Oktay'cığım biliyorsun bizi eşlerimiz dinlemiyor. Bu arada yine... Ezgi Can Ozan Didem'in yayını dinlediği sonucuna varıyorum demiş. Senin anlattıklarından. Ha Oktay çok özeniyorum çok özeniyorum diye alt metin yok canım hiç ya. Onu düşünerek söylemedim ben. Hiç onu düşünerek söylemedim hakikaten. Oktay biraz hanım köylüdür. Hakikaten öyle olduğu için de yani şey olmaz. Yapamam. O zor bir şey ya. Neyi yani, zor bir şey? Anlamadım yapamadım. Sizin anlattıklarınız da yani uygulanması zor şeyler öyle. Ya uygulanması zor değil ki biz sonuçta olacağımızı şeyi ortaya koyduk. Yani sen biraz zorlanıyorsun bu konuda anladığım kadarıyla o beyninin o bölümünü aktive edemiyoruz. Herhalde. Öyle olmuş olabilir. Ama kıskanılan kadın olmak da bir kolay bir şey değil Faiz. Bütün gözler üzerinde, çocuk ne yapsın? Bu arada ben fikre ne diyorsunuz? Ne? Benzer miydiniz eşinize? Yani bütün bu anlattığımız şeyler dışında. Yok, ben benzemezdim. Ben benzediğimi düşünüyorum. Yani çünkü bu bahsettiğim bütün pasaklılık hali erkeklikle ilgili şeyler. Yani ben mesela Bürge'ye baktığımda, ya ne alakası var, niye makyaj temizliyor ki şimdi, sabah ne olacak falan gibi böyle bir düşünceler. Onlar çok erkeksi düşünceler olduğundan ben çok benzerdim gibi geliyor bana. Bizim Bürge'yle çok ortak kıyafetimiz var. Ortak kıyafetimiz canım, kadınlar deyip, öyle aynı giyiyorlar. Aynı ayakkabıyı görüp ne hadi kadar sen dedin. 43'ünü al, sen ben de şeyi alayım falan diye. Eşinin ayak numarasını bilmemen 37 son. Galiba. Galiba derken? Giymediğim için ayakkabılarını bilmiyorum. 37 olmuş. Sen bir ayakkabının karşılığında ayağını giyerek anlayabilir misin? Anlarsın. Bakayım 6 fazla geldi. Ayağım 6 numara anlamında. Yani. Anlarsın. Bu arada Oktay aslında en olası gerçekçi kadın modelini tarif etti. Darılmayın baby demiş Nurşah. Bu arada dinleyicilerimizin de artık baby'li konuşması geri dönülmez bir noktaya geldi. Ben de konuşmaya başladım. Aa, tabii ne güzel ya. Baby. Hakikaten ben de konuşmaya başladım. Bize, yayında henüz o aşamaya geçemedim ama sivilde konuşuyorum. Bugün bize iki dinleyicimiz baby dedi. Mine Hanım ve Nurşah Hanım. Sağ olsunlar. Dillerine helal gelmesin diyorum ben. Ne kadar büyüsek de demek ki dinleyicilerimiz için babyiz. Ondan sonra bak aynı ayakkabımız var. Aynı eşyaları gerçekten kullanıyor musunuz peki? Aynı eşyaları kullanamıyoruz. Bir şey sorabilir miyim peki tam bu noktada? Çok mesela önemli. Bürge bana nereden, Belçika'dan gelirken kolye almış. Sonra vermekten vazgeçip kendi takmaya başladı. Ben senin kolye taktığını bilmiyordum doğrusu. İşte o da zaten öyle demiş. Kolye takmaz ki bu ya deyip takmaya başlamış. Halbuki peki, ne kadar güzel kolye. Gümüşten gazoz kapağı gibi bir şey. Kolyede gazoz kapağı olunca oluyor da kolyede çikolatadan deniz kabuğu olunca olmuyor diyorsun. Yani öyle bir kolyem olsaydı ben kolye takmaya başlardım. Sorumu sormak istiyorum tam bu noktada. Oktay seninki biraz zor gibi duruyor da Ege'yi özellikle soracağım. Eşiniz. Evet. Tabii Bürge veya Didem. Sizin tişörtlerinizi giyiyor mu? Teşekkürler. O konuda çok büyük bir sıkıntım var. Benim çok sevdiğim bir tişörtüm vardı. Doğum için hastaneye gittiğimizde orada galiba... Doğum lekesi mi olmuş diyeceksin? Hayır, böyle şey, doğumdan sonra hemşireler yardımcı oluyor. Benim tişörtümü şey zannetmişler. Bürge'nin geceliği zannetmişler. Böyle bir kere o zaman tişörtümü giymişti. Bir de gene çok sevdiğim bir tişörtümü de düzenli olarak ameliyat zamanında bol olsun diye giymişti. İki defa benim tişörtümü giydi. Peki. Yani buradan senin tişört zevkinle Bürge'nin tişört zevkinin bir olmadığını ortaya çıkarıyor. Çünkü neden? Zorunluluk hallerinde ben de senin tişörtünü giyerim. Açık söylemek gerekirse mesela üstüme bir şey döküldü. Ama şimdi arada korkunç beden farkları var. Nasıl zevkle giysin benim tişörtüm? Korkunç beden farkları yok canım. Hani sen devasa bir adam değilsin. Yani çünkü ben şunu söylemek için söylüyorum. Mesela Oktay senin herhalde öyle bir durum yoktu. Var. Yani gecelik olarak mı? Gecelik olarak evet. Ha. Gecelik yani, akşam. Yok, normal bir gün mesela sokakta karşılaşıyorsunuz. Evet, evden çıktınız. Geçen gün. Evden çıktınız sokakta karşılaşıyorsunuz ve şeydi. O benim tişörtüm değil mi diye olmuyor. Ya ben çok kötü bir duruma düştüm zaten. Hı. Geçen hafta bir yere gidiyorduk. Benim kazağımı giymiş Didem. Dışarı çıkarken. Oktay senin kazağın nasıl giyebilir? Bir damlacık Didem. Giyiyor zaten. Paltosunun üstüne giymiştir. Hayır canım. Giydi. Arabanın üstüne de giymiş. Oktay ben senin kazağını zor giyerim. Yani zor giyerim dediğim. Zor deyince, sen benden daha iyi bir adamsın. Tamam oluyor ama. Yani zor deyince sanki ben Didem'in kazağını giyemem. Tamam yani o giyilmez. Ben sana ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu bahar ayında dolabımı temizlerken bir tane çok güzel bir kazağım vardı. Evet. Çok özenerek aldım. Onu bir daha giydim ve kazağın içinde kaybolduğumu fark edince Oktay'a verdim. Hangi kazak o? Kırmızı kazak ve Oktay'ın üstüne şlak diye uydu. Affedersin body gibi oldu diyor. Güzel kazak. Benim içinde kaybolduğum kazak. Evet. O değil ama Didem'in giydiği. Başka bir kazak giymiş. Ben şey dedim. Onu mu giyeceksin? Evet bunu giyeceğim. Çok böyle rahat bir şey giymek istedim falan dedi Didem. Bir de tam ayakkabılarımı giymiştim ben, bir şey oldum yani. Böyle orada bekliyorum kapının önü. Onu giymesen ya baby demek zorunda kaldım. Baby deyince çıkardı o da. Sonra da kötü hissettim kendimi. Sanki kazaklarımı kıskanıyor durumuna düştüm. Ya bizim böyle çok ciddi bir problemimiz var. Yani giyiliyor bizim, musun? Giyiliyor mu derken yani benim bazı tişörtlerimi ben uzunca bir süre görmüyorum bile. Çünkü onlar... Belini de görmüyor olman lazım. Hayır, hayır, belini görmüyor. Saçma bir şey söyledim. Görmüyorum dediğim. Çünkü onlar şimdi standart. Şimdi çok bazen hani kıyafetine dikkat etmiyorsun. Yani özellikle tişört, hani üstünde hani bariz bir amblem yoksa, bir şey yoksa. Hani, tamam. Yani zaten hani kız modeli, erkek modeli de hani belli eder kendini de. Hani tamam, böyle bazen standart kadınların da giydiği tişörtler var ya. Çok fazla bakmıyorsun. Sonra ya benim şu tişörtüm vardı, bu tişörtüm vardı derken onlar onun eşyaları arasından çıkıyor. Çünkü onlar düzenli olarak giyiliyor. Bizde böyle ciddi bir sorun var. Ve de bu beni açık söylemek gerekirse hani üzüyor demeyeceğim. Üzüntü değil o. Kıskanıyorum desem olmaz. Kıskanıyor durumuna düşüyorsun işte. Yani esirgiyor desen esirgiyor da değil de galiba bundan çok fazla şey yapmıyorum. Haz etmiyorum anladığım kadarıyla. Onlar benim tişörtlerim. Hani başka birisi de giysin. Sadece hani... Kıskanıyorsun Fahir. Kabul et. Aha, ona daha çok yakışıyor. Ya benim tişörtüm sonuçta da benim tişörtüm. O anlamda kıskanmak değil de... Beden anlamında da aramızda ciddi farklar var yani sonuçta. Mesela o tişörtü giymek istediğim bir anda giyememe korkusu da var içinde bence. Evet. Yani şey gibi. Evet. Nerede benim o tişörtüm? İşte ben giymiştim onu. Telefon şarjı gibi bir sıkıntı. Benim telefon şarjı sıkıntı. Anlaşıldı. Nerede benim telefon şarjım? Tamam, ben bazı konularda hassas, mesela kendi telefon şarjım, aynı telefonlar olmasına rağmen ikimizin de benim telefon şarjım ayrıdır. Üzerinde F yazar zaten. Hayır, F yazmaz falan. Ben onu hakikaten çok net bir şekilde anlıyorum. Ha, bir de şeyden kaynaklı böyle bir takım batıl itikat dediğimiz şey, o telefonu onunla başka bir şarjla şarj ettiğim zaman nedense böyle bir o gün bir memnuniyetsiz geçiyor bende. Böyle bir memnuniyetsizlik o, tabii, olacakmış gibi geçiyor. Sıkıntı, hayır hayır öyle değil, memnuniyetsiz geçecekmiş gibi geliyor. Ya size tabii hiç olmaz mı? Mesela böyle ben bazen oluyor. Ya uğurlu şarjım diye bir şey var. Gerçi tek şarj olduğu için yani çok mantıklı. Uğurlu ya. Şarjım dediğin şarj cihazından mı? Uğurlu şarj cihazım diye düşünün yani. Onu böyle çünkü sonuçta kullanmak istiyorum. Yani insanlar 21. yüzyılda daha değişik uğurlu şeyler bulacaklardı. Uğurlu şarj cihazı. USB cihazı. Mesela uğurlu priz. Bu prize, üçlü prizin ortasına takmayınca rahat edemiyorum gibi. Ama o da var. Yani onu da söyleyeyim. Aa valla yani o zaman tatlı bir sıkıntı mı var bilmiyorum. Şimdi bu tek prizi üçlü yapan prizler var ya. Duvarda üçlü. Duvarda üçlü yapan. Duvarda üçlü yapan da çiçek gibi. İki tanesi üstte, bir tanesi altta diye düşünüyorum. Tam mevsimli. Tam mevsimli. Onun üst sol tarafındakini kullanarak şarj edebiliyor. Yani şarj edebiliyor. Hepsi şarj edebiliyor da. Ben özellikle o olması. Yani hep onu da şarj ediyorum nedense. Bilmiyorum bu bende acaba bir sıkıntı olabilir mi diye. Yok, sıkıntı değil bu. Bu tamamen şey göstergesidir. Prensipli olma. Prensip, benim prensipli olma da prensipleri konusunda hassas olma mı? Evet, benim galiba çok fazla hassasiyetim var. Hani böylece hani eskilerin deyimiyle mal dinlisi dedikleri vardır ya. Mal cinlisi? Mal dinlisi. Cinli değil midir o? Mal dinlisi. Yani şey. O Maldivlisi olmasın. Hani dini imanı para gibi şey, mala çok... Yok, malı kıymetlidir anlamına gelen mal dinlisi değil miydi? Mal cinlisi o Fahir. Mal cinlisi olduğunu düşünmüyorum ben. Olsun. Mal cinlisi. Mal dinlisi işte yani eşyaya tapıyor gibi bir anlamı var bence. Evet, evet, evet. Bence de öyle. Biz öyle. Bir taraftan da kendi yorumumuzu yaptıktan sonra TDK'nın yorumuna da bakmak gerekli olduğunu düşünüyorum. Mal cinlisi. Evet bakalım. Sıkça yapılan yanlışları doğrular. Aa, yeni şey var. Eklenti. Aa, çok güzelmiş. Ötenazi mi, ötanazi mi? Tekrar et. Ötenazi mi, ötanazi mi? Ötanazi. Oktay sen ne diyorsun? Ben ötenazi diye biliyorum ama sorunca şimdi Fahir gibi düşünüp ötenazi galiba diye. Öta. Ne? Hangisi doğruymuş? Şey. Öta. Öta. Öta mı doğruymuş? Hı-hı. Bak bunu ötenazi. Yarın öbür gün bir yarışmada kesin sorarlar. Mesela, hangisi doğru diye. Radyasyon var, radyasyon doğrusu. Aa, çok güzel bir siteymiş bu. Bu arada TDK hakikaten çok yoğun bir şekilde bu TDK Gov.tr'de yenilikler yapıyor. Bir gün uzun uzun incelemek lazım ama bizim şu anda esas incelememiz gereken nedir? Bu senin az önce yazım yanlışlarıyla ilgili olan TDK'nın sitesinde mi, başka bir sitede? Sık yapılan hatalar TDK'nın sitesinde. Ayrı sözlük hazırlamışlar onun için. Onun şeyi de var galiba. Elektronik posta olarak da atıyor eğer istersen. Her gün iki kelime. Yanlış bilinen kelimeler diye mi atıyor yoksa yo, iki kelimenin işte. Anlamı diye iki yeni kelime. Yok yani günlük hayatta kullanılan kelimeler aslında anlamını atıyor ve işte böyle yeni türetilmiş yabancı kelimeler karşılık kelimeler varsa onlar da geliyor. Onu TDK Gov.tr'den mal canlıymış bu arada. Mal canlısı mı? Hı-hı, mal canlısı. Mal dinlisi diye bir şey yok. Hı-hı. Mal canlı ne demek? Mal canlı malına çok düşkün olan. Hı, mal canlısı. Tamam işte mal canlı. Ama ben yani çok eskilerden duydum mu hatırlıyorum yani çok sıklıkla kullanılan bir ne denir buna tabir mi? Yani canı gibi herhalde. Ha, mal canlısı evet canı gibi. Canı gibi malı mal. Canı gibi malı. İçimden et koparıyorlar derler ya mesela. Kolda bir çayı döktü. İçimden et kopardılar sanki diyen adam mal canlısı. Etinizden başka ne koparabilirler diye de sonrası geliyor insanın. Bu arada mal dinli diye Google'da aradığın zaman da bunu mu demek istesiniz diyor. Mal canlısı. Mal cinliye bakar mısınız? Yok mal dinli. Ne var mesela? Hakkı Bulut'un Seni Verdiler Gülüm Mal Niyetine şarkısı var mesela. Hani bunları dinle diye bir şey diyor. Mal cinliye de bakalım. Şey olmasın. Sizin böyle çevrenizde kadın bir çift olarak gördüğünüz ve kadın erkek birbirinin aynısı ya bunlar falan dediğiniz çiftler var mı? Yani kişilik olarak diyorsun değil mi? Fark etmez. Yani çünkü böyle benim gördüğüm... en sinir olduğum şey onu söyleyeyim baştan da hani böyle kılık kıyafet olarak mesela aynı montun ya da aynı paltonun hem kadın hem erkek versiyonunu alıp onları giyip dolaşan çiftler var ya. İşte Ege'nin anlattığı demin. Ama öyle aynı dolaşmıyorlar. Anda aynı anda giymiyorlar. Onlar onu yapmaktan büyük zevk alıyorlar. Ve ben öyle bir takım şey... Takım olarak dolaşmak. Ya da ikisi de kot giymiş üstüne beyaz tişört giymiş. Yani kotlar farklı tişörtler ama genel olarak duruş itibariyle aynı olduğu zaman ben aynı olmaya çalışan kıyafetle aynı olmaya ediyor. Çalışan. Evet çok işte kıyafetle işte böyle yapışık ikizler gibi çok son derece rahatsız ediyor. Bahsettiğin şey o değil tabii yani herhalde kılık kıyafetle alakalı yok, değil. Yok gerçekten benzeyen veya aynı olduğunu aynı oluyor bir süre sonra insanlar ama Oktay yani ne kadar hani farklı da olsa böyle çok iyi anlaşan çiftlerde çok bir şekilde benzerlik göstermeye başlıyor. Herkes yani nasıl diyelim ikisi paralel evren gibi düşünün. Paralel evrenler bir yerde buluşuyor diye düşünün. Şimdi benim de düşüncem kadın erkek birbirine benziyor. Yani bir evlilikte. Çiftlerde. Çiftlerde. Çok şık bir kadınla çok rüküş bir adamın bir araya gelmesinde erkek biraz daha kendine dikkat etmeye başlar. Kadın da biraz serbestleşir gibi geliyor bana. Yani çünkü sonuçta bu ikili yan yana yürüyecek ya. Hı-hı. Komedi gibi olmasın diye böyle ne bileyim işte pikniğe gidiliyor mesela. Şık bir insan erkek kadın fark etmez. Pikniğe giderken de şıktır ya. Evet. Adam ama pikniğe gidiyoruz diye böyle bir bol bol şortları çekip çorapsız ayakkabıları giyip de ya nasıl olsa piknik diye lekeli tişört giyiyorsa orada bir şey olur. Kadın adamı bari temiz bir şey giy der. Ama şort kalsın ya baby der mesela adam. Hani şortun üstünde temiz bir şey gel. Kadın da topukluyla gitmez pikniğe gibi. Yavaş yavaş her adımda biraz birbirlerine benzeşir. Bir orta yol bulurlar gibi geliyor bana. Yani canım. David Beckham örneği var. Gerçi David Beckham tam anlamıyla kendine emanet etti. Ve ondan ikon yaratıldı. O örneği yok ama gerçek hayatta bunun çok örnekleri var. İşte kadınlar adamları biraz böyle toparlıyorlar. Belki de işte bu tip şeyler kadınlar özen gösterdiği için erkekleri hep giydiriyorlar, giyimlerine karışıyor gibi bir durum oluyor ama durum bu işte. Biraz benzeşiyorlar. Ben ama erkeklerin de kadınlara ya şöyle yapsana, şunu da şöyle giysene falan dediği örnekleri gördüm ve çok garip geldi bana. Ha, o da aslında kadınların çok hoşuna giden tipte erkeklerdir. Yani kadınsal bir takım zevklerden anlayabilen adamlar nedense son derece çekici geliyor. Yani bir arkadaşın olsa bile işte nasıl diyeyim işte onların modasını takip ediyorsan hani bu sene kadınlarda ne ağırlıkta ne giyiyorlar saçlarda ne moda işte biraz bu işlerden anlıyorsan ve hani hatta böyle fikrini belirtecek ölçüde ya da tavsiye verecek ölçüde bir şeyler söyleyebiliyorsan o hakikaten bir numaraya geliyorsun. Yani söylediğin şey biraz saçma olsa bile ilk etapta çok şaşırtıcı geliyor. Yani saçma bir şey söylemiyorsun zaten. Hani 3 aşağı 5 yukarı anlıyorsun. Yani saç modeline bakıyorsun. Bence sana şöyle bir saç modeli daha iyi gider diyebilen adam hakikaten her yerde adam. Teşekkürler. Kuaförse. Hayır canım kuaför olmana gerek yok ki. Sen eşini sen fikir olarak destekliyorsan diyor. Ya eşini fikir mi olarak değil. Bir gün mesela atıyorum saçlarını işte boyatacağım diyor ne yapsam diye düşünüyor. Tamam ondan işte sonra dergilerden karıştırıyor bakıyor falan. Sen de geliyorsun diyorsun ki soğan kızılını boyatsan ya baby diyorsun. Şimdi, soğan kızılını mı der bana? işte soğan. Sen nereden o rengi biliyorsun? Soğan kızılı değil aslında, soğan kabuğu rengi. Sen o rengi nereden biliyorsun der. İşte bak eşini. İşte sen o bir gün onu da seni tanıyorsa der. Ama sen ona desen ki soğan kızılı değil de soğan kabuğu rengi dediğin o zaman. O benim Meral teyzemin saçı, 60 yaşındaki kadının saçının rengine mi boyayacağım dersen? Sana bu senin tenine sen bu. Sen demek ki orada kadın ruhunu tanıyorsun ama Meral teyzeyi mi tanımıyorsun? Canım ne alakası var? Benim söylediğim şey mesela soğan kabuğu rengi vurucudur. Yani öyle şey demiyorsun. İşte kızıla boya ya da kastane rengi falan demiyorsun. Soğan kabuğu rengi diyorsun. Orada bir ya da diyorsun ki gidiyorsun eşine bürge için. Kuru soğan mı? Hayır. Ya da sen şeye gideceksin. Evet. Didem'e gideceksin diyeceksin ki Oktay. Evet. Hayatım. Baby denmesinden hoşlanmadığı için yok, hayatım. Biz, diyor musun? Tamam artık, peki o zaman. Söyledim ya. Saçlarına Alman balyajı yaptırsana ya baby. Şimdi Alman balyajı Didem, dediğin zaman. Didem bana ne der biliyor musun? Böyle benim tanıdığım Didem de şey Türk balyajı varken Alman balyajı mı der? İlk başta bunu der. Ondan sonra da Alman balyajı derken ben sana bir ekmek bilir, arası bir şey yapayım mı der. Ondan Alman onlar bilir. Sen bilmezsin Alman balyajının ne olduğunu. Hani şimdi 3 aşağı 5 yukarı. Senin karnın mı acıktı der bana. Yani ilgimi mi çekmeye çalışıyorsun? Alman pastası mı demeye çalışıyorsun? Ekler ekler der. En sonunda da. İşte hayır, bu olmaz olmaz. Yani insan ya sizde olmaz. Siz içinizde olmazsa dediğim sen gidip pizza böyleden söylüyor musun Alman balyajı yaptır diye? Ben fikrimi söylerim. İki şöyle tane olsun kelime öğrenmiş gün aşırı. O zaman Alman pastası ya. Ay Alman balyajı yaptır. İki tane kelime değil bu bahsettiğim soğan şey. Soğan çürüğü yaptır. Yok öyle bir renk hayır. Geleceğim. 15 dakika sonra geleceğim mi diyorsun? Ben bir İtalyan kesim dedim olay oldu ya. Takım elbise de mi? Evet. Bir İtalyan kesim dedim. Nereden duydun? Ha bilmem ne. Ya diyorum ben bunu biliyorum. Ben bana bunu bir İtalyan kesimi tarif eder misin? Yakışacağını da biliyorum. Böyle hafif böyle bele doğru böyle hafif daha bele oturan. Şey, oturan şey yani. Bele oturan. Bak sen de inanmadın gördün mü? Hayır canım yani, tarif et diye dedim. E niye tarif ettirdin şimdi? Sadece ceketten bahsettin. Cekette İtalyan. Dar kesim güzel böyle oturan işte. Pantul nasıl? İşte o da dar boru paça tipi bir şey. Bence hiç güzel bir şey değil. Dar boru paça mı? Bir takım kavramları bilmiyorsan hiç şey yapmayacaksın. Ya biraz ulan aslında kadınların mi ilgilendiği şeylerle ilgilenirse erkekler hayatlarını biraz daha hale yola koyarlar. Mesela bir kere hayatlarında yapsınlar. Ben onu çok beceremiyorum ama becerebilen adamlar hakikaten bir numara insanların yani kadınların gözünde oluyor. Yani sen hoşlanıyor musun mesela alışveriş yapmaktan? Yani bürge sever mi böyle? İşte kıyafet alışverişi. AVM'lerde işte hani onlarda öyle bir onlarda dediğim hani kadınlarda böyle işte gezip umumiyetle çok gezerler ama bazen hiç alışveriş yapmadıklarında da gezip bakıp denemekten hoşlanırlar ya. Ben erkeklerin genelde bundan haz etmediğini görüyorum. Ya da o alışverişteyken siz gidersiniz bir kahve içmeye oturursunuz ya da bir yerde başka. Kahveye giderim ben. Evet. Hayır canım işte aynı AVM'de kahve içmeye oturursunuz. Soğuk uyuyor. Soğuk işte orada kahvelere giderim. Ha sen orada iki tane bakacağım yer oluyor. İşte, aşağıda teknolojik marketine bakarım. Evet. Yukarıda kitapçıya bakarım. Peki. Ayakkabılara bakarım. Ama ayrı ayrıysınız. Sen Oktay. Masaj koltukçusuna bakarım. Hayır sen diyorsun ki Kadın kıyafetlerine bakarken sen yanında olup yorum yapacaksın. Evet, yorum ben yaparım, ben dururum, ben sıkılmam o işten. Ha, bak bu adam mesela, bu adam derken Oktay Demirci. Ben sıkılmam da toplum hazır değil buna. Çünkü ben mesela o bir tane mağaza var ya, hı-hı, işte kadınlar içeri girdiği zaman elinde poşetle bir takım erkekler mağazanın önünde toplanmış oluyor. Tabureler var. Tabure de yok. Tunalıyım zaten. Onu demiyorum, orayı demiyorum. Oraya ben girdim mesela, ben ne duracağım bu adamların yanında? Hayır, orası ama şey gibi, Oktay, bu fast foodçu gibi. Yani insan daralıyor. İçeride 500 tane kadının haldır haldır böyle bir şeyleri deşerken görmüyor. Sen böyle daha pahalı, lüks bir ya yok, gittin AVM'ye. İşte dükkan geziyorsun. Tek dükkandan bahsetmiyorum. Tek dükkandan bahsetmiyorum. AVM'ye gidince bir sürü dükkan var. 10 tane bakacakları yer oluyor. Yok ben giderim. Hayır, gidersin demiyorum. Hani gidip onu yapıyor musun? İşte giderim diyorum. Uyguladığın şey bu diyorsun. Evet. Ayrılmıyorsunuz yani. Evet. Sen ben şuna bakıyorum. Genellikle. Genellikle. İşte sen mesela olur, çok kıymetli bir adamsın. Bunu mesela bir iki kere yapacaksın her zaman. Fikir veriyor muyum? Onu bilmiyorum. Ha fikir vereceğim. İşte bu oldu olmadı. Sen ne kadar biraz falan diye soruyorum ben genel. Ha o değil. Sanki ben ödüyormuşum gibi. Sen biraz senin nezihliğinden sen orada durmaktan hani eşimden ayrılmayayım. Bir de nasıl yani, sonra nasıl buluşacağız falan. Cep bir sürü telefon. İşte o tür başka şeylerinden dolayı. Cep telefonu. Çok mantıklı bir şey söyledi doğru adam. Şimdi şöyle bir şey var. Beni bürge pek yanındaysanız. Gerçi bizim şeyde utanıyor olabilir bir durumumuz var. Yok çocuk mesela rahat bakacaksa ben Ali'nin. Çocuk da yok. Mesela. Şöyle bir dur. Eskiden de beni özellikle istememeye başladığını ben sonradan fark ettim. Çünkü alışverişin bir şeyi vardır ya. Alan kişi için bir mantığı. Hı hı. Diğer kişiye bir şey alışveriş etmez, yapmış olmuyor ya diğer kişi. Evet. O yüzden o ruh haline bürünmesi zor ve ben var ondan. O var, onu onu giymezsin ki. İşte onu nerede giyiyor? Bu saçma olmuş. Yakası bir garip değil mi falan. Hayır, çok çirkinmiş ama hakikaten Ege. Çok alışveriş şevkini tamamen öldürdüğümü. Benim bile şu anda gitti. Hayır, yani. Öldüremezsin de öldürmeye şey yapmışsın. Teşebbüste bulunmuşsun. Ki hakikaten... O yüzden istemedim yani. He, o bir kere yakası bir garip. Onu sen giymezsin ki. Hayır. Ama şey değil. Ha, sen çok, beni çok iyi... Bak, yemin çok açık ki. Falan anlamında değil. Ama dediklerim de doğru şeyler yani. Onu alırsın şimdi. Ama öyle durumlar da var işte. Böyle bir özellikle... Kadınların gardırobunun yüzde kaçı kullanılıyor ki zaten. İşte onları gerçekçi bir şekilde hatırlattığım için o alışveriş ruhuna uymayan bir yaklaşım olduğundan İşte istenmiyor. Alışveriş zaten tamamen şey işi ya. Havaya girme meselesi. Yani kullanmayabilirsin ama o aldığın şeyden mutlu oluyorsa hakikaten o ruhla ilgili bir şey. O yüzden çok haklıymış. Çok özür dilerim ama Ege. Beni istememek tabii. Evet, maalesef. Yani ama biz istiyoruz tabii ki biliyorsunuz sıklıkla zaman zaman moral bulmak için. Biz hiç alışveriş yaptık mı beraber? Yaptık. Ya yapmaz para vererek. Fahir Öğüncü'nün alışverişlerini izledik ya hep birlikte. Ha, televizyon programı zamanında. Ha canım, hepimizin alışverişini izledik. Sadece onun dışında da mesela Ege'ye benim moralim düzelsin diye Ege kendine ceket aldı. Onda ben yoktum. Onda sen yoktun. Sen de bir ara moraller yerine gelsin diye sen de bizi ceket almaya, kendine ceket almaya bizi götürmeye çalıştın bu sezon daha. Sonra evet. Da ceket bakacağız. İnşallah her şey zamanla oturacak diye düşünüyorum. Ve bir beraber ve solo sohbetlerin daha sonuna geldik diye düşünüyorum. Evet, yani bilmem yanlış mı düşünüyorum. Yarın akşam yine stüdyomuzda buluşalım. Bizler sizlerin başında olun sevgili dinleyiciler. Bir çarşamba akşamını sizlerle paylaşalım. İyi akşamlar, hoşça kalın.